ครับเป็นไรครับ ขออนุญาตนิดนึงครับก่อนอื่นขอบคุณทางชุมนุมนะฮะแล้วก็ทางกกท.ที่เชิญมาบรรยายในวันนี้นะฮะจริงๆแล้วขอโทษนะปกติจะเป็นคนเดินบรรยายนะฮะวันนี้ขออนุญาตนะเพราะว่าจริงๆtechnical นิดนึงนะฮะแล้วจริงๆเป็นไม่มั่นใจก็พูดวันไหนถ้าผมนั่งบรรยายเนี่ยแต่ว่าผมไม่มั่นใจตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากนิดนึงนะครับว่ามันยากตรงไหนเพราะมันมีสองส่วนหนึ่งก็คือค่อนข้างเทคนิคเยอะนะอันที่สองที่นั่นก็คือความยากอีกจุดหนึ่งคือผมคิดว่าหลายๆท่านในที่นี้น่าจะเก่งกว่าผมนะฮะน่าจะรู้ดีกว่าผมนะฮะที่จริงส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดหน้าจออีกเดียวฮะส่วนหนึ่งเนี่ยผมเองผมก็ดูเรื่องอะไรฮะออดิตมาเหมือนกันนะฮะอยู่ในส่วนหนึ่งนะก็อยู่กับอย่างที่ท่านอะไรฮะพิธีกรได้แนะนำไปนะฮะส่วนหนึ่งผมอยู่กับแบงค์นะผมเป็นกรรมการอิสระนะฮะแล้วก็เป็นประธานกรรมการตรวจสอบนะธนาคารธนชาตินะฮะงั้นก็แต่กระทั่งเราจะแตกใจนะฮะผมมองผมโค้ดดิ้งกับผมดูอาชีพเด็กแล้วผมก็เล่นคลาสปกตินะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมทำนะวันนี้บางวันผมก็เปิดเซิร์ฟเวอร์มาแล้วเปิดกี่ตัวบางทีเคยสุดเปิด100ตัวนะฮะแล้วก็เปิดแล้วก็คอนฟิกซ้ายคอนฟิกขวาแล้วผมก็มีทีมผมทำแต่ผมก็มีรันงานส่วนตัวผมนะฮะผมทำอะไรฮะโคดดิ้งกันทำคอนซัลท์นะฮะทำเทรนนิ่งอะไรเงี้ยก็คือสิ่งที่เราทำนะฮะผมอยู่กับไอทีมาพักใหญ่นานละแล้ววันนี้ถามว่าชีพผมเป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะฮะคิดว่าคนหนึ่งอาจจะเป็นอาชีพวิทยากรนะฮะแล้วก็บรรยายไปเมื่อวานนี้ก็ไปบรรยายให้ไอสก้ามานะไอสก้ามาก็คุยกันเรื่องเนี่ยไออะไรฮะดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะก็โจทย์ที่ผมมาผมก็จะบอกคำถามแรกเลยว่าคุณจะทานฟอร์มหรือคุณจะดู security นะฮะสองอันมันแย้งกันคือมันไม่ได้แย้งกันหรอกแต่คนที่ทานฟอร์มทำ disruption เนี่ยเขาก็ห่วงเขาก็ต้องเร่งเหมือนที่น้องเมื่อกี้ถามมาว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งอะไรฮะ business อยากจะทำเต็มที่แล้วแล้วทำไมไม่เอา framework กันเลยฮะ security ใส่เข้าไปก็โจทย์เขาคือทำให้เร็วถ้าทำให้เร็วเนี่ยเขาถูก disrupt งั้นโจทย์เขาใหม่อีกสไตล์ถูกไหมฮะขณะที่โจทย์ของฝั่งเราเนี่ยก็ต้องตรวจสอบไปเขาก็จะรู้สึกรำคาญแล้วรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันสโลว์ดาวน์งานของเขานะฮะอย่างที่ผมเรียนนะอาชีพหนึ่งเนี่ยผมก็เนี่ยก็วันนี้ผมก็ยังทำไอทีอยู่ผมโค้ดนี่นะอาจจะอะไรรีควายนี้ที่บอกอ่ะผมอ่านโค้ดได้ผมเขียนโปรแกรมได้ผมเปิดอาชีพเองได้นั่นคือสมมติแต่ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ผมทำคือผมเป็นกรรมการตรวจสอบผมเป็นกรรมการบริษัทอะไรที่นะเป็นบอร์ดอะไรฮะงั้นบางทีคนก็งงๆเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีผมนั่งคุณเอาไอทีมาวางผมนั่งรายได้นะฮะแต่ผมมองเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมก็เรียนนั่นประธานชมรมนะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยพอกลับมาเนี่ยนะฮะกลายเป็นนะฮะฟรอดที่เราเห็นส่วนใหญ่นะฮะกลายเป็นอะไรที่เป็นเบสิกมากๆนะมักจะไม่ค่อยจะมีอะไรซับซ้อนโอเคอ่ะผมก็เข้าใจอยู่ว่าวันนี้เราพยายามจะใช้เทคโนโลยีเยอะเราก็จะปิดช่องโหว่พยายามจะปิดทั้งหมดซึ่งมันก็โอเคผมว่ามันมีความจำเป็นแต่ถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายทีเดียวนะฮะขณะผมเองเนี่ยผมเล่นคลาวด์เลยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยฮะนี่แชร์กันตรงๆเลยปีที่แล้วผมเล่นคลาวด์ไปผมเจอความประมาทของทีมกันเองนะฮะเราเปิดเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของยี่ห้อหนึ่งนะถามว่าเปิดทำไมเราทำแบบนะไปทำแบบให้ที่หนึ่งก็เปิดเซิร์ฟเวอร์ที่นั่นเปิดพอร์ตไม่พอถามทำไมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เดโมลองเล่นๆเฉยๆไม่คิดอะไรตื่นเช้ามานะโดนยิงดีป๊อปแท็กแต่เป็นเขาเอาเราเป็นฐานแล้วก็ยิงไปที่อื่นไอ้ที่หนักคือบิลลิ่งมัน 300,000 ภายใน10นาทีเลิกทำยังไงทำยังไงก็ต้องไปคุยกับเบนเดอร์เขาบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ได้ตั้งใจแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่ประมาทแล้วคือจริงๆรู้ว่ามันเสี่ยงแต่ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่ามันเป็นแค่เลยเทรนนิ่งนะคิดว่าเขามาแค่เด็กงูอั้งอะไรไม่เฉยๆแล้วก็คิดว่าแค่มันแฮงไปดิใช่ไหมเพราะมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่เปล่าๆแล้วก็อั้งไม่เฉยๆแล้วเผลอเปิดนะแล้วทีมเขาไม่ได้ปิดก็ไม่ได้คิดละเปิดมันรู้ก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดนะฮะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามีความเสี่ยงนะแต่ถามว่าทำไมไม่ทันแต่ต้นน่ะก็โอ้โหการซ้ายการขวาก็ปวดหัวอีกไม่คืออีกมุมผมบอกฮะวันนี้มันบาลานซ์กันระหว่างบิสเนสกับสกิลลี่บางอย่างนะถ้าต้องการทำธุรกิจให้ไวมันอยู่ที่ดีมู แต่ถ้าเกิดจะมองในเรื่องอะไรฮะเอาเฟรมเวิร์กมาใส่มันก็เวิร์กนะฮะมันก็เวิร์กแต่ก็ต้องทำอ่ะแต่เนี่ยว่าจะบาลานซ์ยังไงให้มันดีที่สุดนั่นคือสิ่งจบที่ท้าทายถูกไหมคนนั่งอยู่ในแมเนจเมนต์คนนั่งอยู่อะไรข้างบนที่จะสั่งรุ่นสั่งนี่บอกเฮ้ยฉันอยากเห็นตัวนู้นฉันอยากเห็นตัวนี้นะอย่างนี้บอกทางทีมผู้บริหารก็นั่งไล่ทำเลยนะไอ้ข้างหลังก็ต้องมานั่งไล่นะคอยปิดคอยตรวจสอบว่าให้คุณปิดช่องโหว่ตรงไหนหรือยังเรียบร้อยหรือยังนั่นคือโจทย์ที่เจอประจำผมก่อนจะไปลึกๆนะผมถามคำถามง่ายๆนิดนึงนะถ้าตอบในใจก็ได้ไม่ตอบผมเลยผมเลยเนี่ยเราเคย implement IT project นะใช้คลาวด์ตรงนี้คือนั่งคิดตัวเองอ่ะถ้าเกิดเรายังไม่เคยแตะเลยเนี่ยมันก็จะเห็นอีกมุมคำถามว่าวันนี้นะถ้าถามผมนะถ้าเราเป็นออดิเตอร์เราอยากจะเข้าใจไอทีว่ามันเปลี่ยนไปยังไงทำยังไงผมบอกเลยวิธีการที่ดีสุดคือเร่งกับมันคือต้องเร่งกับมันอย่างของผมขอโทษนะฮะผมเปิดพาเป็นบ้านเล่นนะเนี่ยผมจะกับอเมซอนนะผมก็เปิดอเมซอนขึ้นมานะฮะก็เร่งกับมันอยากเห็นปั๊บก็จะรู้ว่าเพราะมันมีเซอร์วิสอะไรเห็นเรื่องใหม่ๆเข้ามาจับมาเลยว่ามีอะไรจะเปิดยังไงอยากจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เล็กๆทำไงเพิ่งมี Google Cloud นะฮะผมก็เปิดมาเนี่ยเปิด Google Cloud มาปั๊บก็เปิดมาปั๊บนะแล้วก็เล่นกับมันนะอยากจะเล่นในช่วงก็เล่นกับมันนะอาลีบาบาคลาวด์มาผมก็เปิดเล่นนะโอ้ยคลาวด์นี่ใครนะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยคือทุกเทคโนโลยีอ่ะผมว่าวิธีการที่ดีที่สุดเลยแล้วเราจะเข้าใจคุณอาจจะไม่ใช่เป็น implementer เลยไอ้นี่ผมกำลังพูดถึงเลยในเชิงของอะไรคนที่จะทำโปรเจกต์พอเห็นปั๊บมันจะเห็นภาพว่ามันเป็นยังไงเพราะถ้าเราไม่เห็นประเด็นที่มันตามมาคือมันจะนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรเฮ้ยเราทำในการคุยอย่างที่ high level เกินไปท่านนึกภาพไหมแล้วเนี่ยพอเห็นปั๊บเราจะรู้เลยว่ามันมีอะไรแล้วมันจะเป็นไงทำไมเป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเทสได้ว่าอ๋อมันเซ็ตไม่เซ็ตนะหรือบางทีเนี่ยให้น้องเล่นดูก็ได้คอนฟิกให้ดูที่ฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับนี่ชาร์ตฟีลลิ่งของ Google Cloud เฉพาะฝั่งนี้นะครับเนี่ยทำให้เป็น87เหรียญวิธีฟีลลิ่งเขาทำยังไงชาร์จิ่งยังไงแล้วมันกราฟมันโชว์อะไรอ่ะทำไมอยู่ไอ้หมอนั่นอยู่ดีพีคขึ้นมาบางช่วงทำไมเป็นอย่างนี้มันจะตอบได้หมดแล้วจะเข้าใจนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นว่าต้องเล่นกับมันแล้วจริงๆเนี่ยก่อนจะไปคลาวด์เนี่ยจริงๆฮะหัวข้อจริงๆมันมีเยอะนะฮะที่อยากจะพูดแต่ผมพูดเร็วๆนิดเดียวผมว่าเทคโนโลยีวันนี้มันกำลังเปลี่ยนนะเทคโนโลยีมันกำลังเปลี่ยนนะทุกคนก็จะมองเรื่องเทคโนโลยีที่มันกำลังเปลี่ยนมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร AI IoT 5G Big Data นะ Cyber Security Voice AR VR หรือ Blockchain เนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีมันกำลังเปลี่ยนแต่สิ่งนึงที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรครับuser เนี่ยอยากจะใช้เทคโนโลยีเรานะ business ต้องทำตามถ้า business ไม่ทำตามแข่งไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรทุกคนอยากจะ implement ให้เร็วแล้ว solution วิธีการนึงคือ cloud ที่มันจะตอบโจทย์เวลาผมนึกถึง cloud นะฮะที่เป็น public cloud หรือ private cloud ของเจ้าเนี่ยผมไม่ได้มองเรื่องของ server ผมไม่ได้มองเรื่อง cost of saving แต่สิ่งที่ผมมองคือ fast time to innovationมันทำได้เร็วมากผมไป big improvement เท่านั้นผมไป implement project big data ให้บางที่นะครับมีเวลา3เดือนถามว่าทำไงก็ต้องพึ่งพาคนเดียวนะแต่ทำ AI เร็วๆทำไงก็ไม่เป็นนั่นคือสิ่งที่ต้องทำนะตอนนี้แต่โอเคแต่ถ้ามีทีมเยอะๆนะฮะมีอะไร R&D หลังบ้านแข็งๆเราทำเองจากศูนย์ได้จากสครับแต่ถ้าเกิดพร้อมตรงนั้นก็โอเคแต่ถ้าไม่พร้อมจะวิ่งไงนั่นก็ต้องคิดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญผมว่าเทคโนโลยีพวกนี้สำคัญแล้ววิธีการที่ดีที่สุดอีกอย่างนึงจะเข้าใจเทคโนโลยีอย่างนี้เล่นกับมันเนี่ยถูกไหมคุณอยากจะเข้าใจ IoT นะคุณก็ไปหา IoT มาติดของโคตรนะบ้านข้างบ้านผมมันติด IoT เต็มไปหมดแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันสเกลแค่ไหนที่จริงมันก็ไม่สเกลอะไรเลยนะถูกไหมฮะคุณก็จะเห็นในอ๋อให้มันไม่ปลอดภัยนะแต่ถามว่าแล้วไงก็คำถามว่าแล้วยูเซอร์จะใช้ไหมถูกไหมเนี่ยขอโทษนะเดี๋ยวให้ดูแค่บ้านตัวเองเนี่ยเข้ามาดูเสร็จปั๊บเลยหยิบ IoT ขึ้นมาตัวนึงแล้วอยู่ดีเขาเท่าไหร่คุณได้ของจีนเนี่ยเสี่ยวมี่เปิดถือไว้เขาดูปั๊บดูมี่หงคุณก็เห็นนะว่าเด็ดนะมันเห็นหมดถูกไหมว่ามีอะไรติดตั้งบ้างเลยไหมพวกนี้ถ้าเขาแฮกเข้ามาในระบบผมได้รู้ username password เขาโทษนะบางยี่ห้อนี้ระบบ security แย่มากเลยนะไม่มีอะไรฮะ ไม่มี second all to all ten อะไรนะแค่ username password เสร็จนะอันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่เขารู้แม้กระทั่งนะประตูบ้านเปิดปิดยังไงรู้เลยตอน9โมงปิดอยู่เปิดอยู่นะคุณลองเป็นภาพเล่นกับมันก็เห็นภาพใช่ไหมคือที่จริงผมมีสารพัดอย่างอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้นะครับที่เราเล่นกับมันอยู่นะมีแม้กระทั่งขอโทษนะหม้อข้าวตอบเน็ตเลยผมไม่โจ๊กครับที่บ้านผมหม้อข้าวตอบเน็ตเสร็จแล้วพอผมข้าวเสร็จมันก็ขึ้นมาเนี่ยนี่เพิ่งสั่งไปเครื่องเลยนะก็เนี่ยห้องข้าวเสร็จปั๊บก็ตอบเนี่ยตอบครับเนี่ยนี่คือภาพที่เห็นคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องยอมรับเราปฏิเสธไม่ได้ถามว่าเกิดอะไรก็ยุ่งซะอยากใช้แต่ยุ่งซะอยากใช้ทำไมเขาก็ต้องทำถ้าโดนแค่ทีมก็มาแล้วถูกไหมฮะวันก่อนเนี่ยผมจะดูหนังถูกไหมฮะอยากจะดูรักบี้เบอร์ขับอะฟังแล้วมันอะไรฟังแล้วมันแปลกเพราะคนไทยก็ไม่เคยดูกันถูกไหมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็ต้องซื้อจากอะไรก็ต้องซื้อจากไอ้คลิปอะไรทีวีนะผมไม่เคยชอบนะที่เราเห็นกันอยู่นะที่เป็นเคเบิลทีวีเนี่ยคราวนี้อย่างนี้ทำไงซื้อตรงเลยซื้อตรงจาก beIN Sport ซื้อเสร็จปั๊บจ่ายครับผ่านแอป Store แล้วจ่ายเงินทางนั้นถ้าแอป Store ทางไงก็มีวิธีตัดเงินให้มันสีเขียวหน่อยจะตัดยังไงให้มันปลอดภัยก็ต้องตอนนี้ผมว่าสิ่งสำคัญคือยูสเซอร์ต้องมีอะไรเนี่ยแล้วในฐานะของคนที่จะต้องมานั่งตรวจสอบถ้าเราไม่เคยสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เลยนะเราจะนึกไม่ออกขอโทษนะผมแชร์ให้ฟังเลยเราเปิดดูมือถือผมก็แล้วผมบอกผมอยู่กับแบงก์เงินชาติจริงนะครับแต่ผมเนี่ยลองดูไฟแนนซ์ผมนะครับผมเล่นมาทุกแบงก์นะคุณมี SCB ก็เลยนะ Next ก็มีนั่นแหละโทรมาทำไมนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็เล่นมาหมดนะ KBOK Bank ถามว่าทำไงก็ถามว่าเพื่ออะไรเราจะได้เข้าใจมันว่ามันยังไงแล้วมันมีความเสี่ยงตรงไหนคุณจะลิสต์รีจิสเตอร์ใช้ยังไงคุณจะเข้าใช้ยังไงมันจะเห็นท่าแล้วจะรู้ว่ามันปลอดภัยไม่ปลอดภัยถูกไหมเพราะถ้าเราไม่สัมผัสมันเราไม่รู้แล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะทำอะไรเนี่ยผมว่าตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วขอโทษนะผมใช้สารพัดอย่างที่เล่นได้ก็เล่นถูกไหมห้าจงห้าทีมาเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้มันเข้ามาเต็มที่นะฮะผมคงไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะแต่สิ่งนึงที่เห็นนะฮะอย่างที่บอก AI มันมาถูกไหมแล้วผมบอกแต่ยูสเซอร์เนี่ยจะใช้ AI เยอะมากเลยนะแล้วพวกนี้มันมาได้ร้อยผม voice ไปเนี่ยถามทำยังไงง่ายๆนะสิ่งที่ผมใช้ประจำผมก็ใช้ AI ประจำนะฮะแล้ว AI ที่ผมใช้ประจำเลยนะฮะบางทีเล่นแบบพื้นฐานเลยนะใช่เลยใช้อย่างไออะไรฮะไอ Google Assistant เนี่ยเปิดมาปั๊บอย่างวันก่อนเนี่ยฮะนะภรรยาจะพาลูกไปดูหนังสมัยก่อนทำไงก็ไปเปิดอะไรนะไอ้แอปนะเนเจอร์เนเจอร์นะมูดมูไบแล้วก็ดูว่าโรงหนังจะฉายอะไรบ้างนะฮะ SF ทำยังไงเดี๋ยวจะทำไง Google มาตัวนึงโอเค Google วันนี้มีหนังอะไรฉายบ้างถูกไหมเสร็จปั๊บผมถามต่อก็ได้ครับหนังภารกิจตะลุยดาวฉายกี่โมงก็ดีกระเสียมันไม่ขึ้นเฉยๆมันก็ลิสต์มาให้หมดตอนแรกลูกอยากจะรู้หนังได้ก็บอกเรื่องเลยเนี่ยใกล้ๆถ้ามันรู้ว่าผมอยู่ใกล้ๆถึงเก้าเนี่ยสเปรย์พี่ขอโทษ privacy นะครับถูกไหมแต่นี่คือแฟกต์จริงต้องเกิดขึ้นแล้วถามว่าทำไมคือโลกมันเปลี่ยนเพราะงั้นสิ่งนึงที่สำคัญเรื่องเรื่องแต่เข้าใจเรื่องที่อยากที่อยากจะพูดนะฮะก็คือสิ่งที่อยากแล้ววันนี้แข่งกันทุกคนเกียร์หมดแต่คำถามว่ามันมีความเสี่ยงเยอะไหมผมยืนยันผมเห็นด้วยกับเขาเลยหลายอย่างเป็นความเสี่ยงนะแต่ในฐานะของคนที่ต้องมานะตรวจสอบคนที่ต้องดูความแรงบิ๊กทีที่ดีที่สุดเลยนะต้องสำคัญนะผมเคยเขียนนะโจ๊กอันหนึ่งนานแล้วนะครับประมาณสักสามปีที่แล้วผมบอกในห้องประชุมเนี่ยคุยกันหมดนะทำอีคอมเมิร์ซจะส่งนู่นส่งนี่นะออกกติกาซ้ายขวาทั้งหมดแต่คนในห้องประชุมไม่เคยมีใครได้เลยโกงแป๊บก็ไม่เคยใช้นะฮะแต่ก็ถกกันไงถูกไหมแต่มันต้องเล่นกับมันแล้วจะเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วมันเป็นเสี่ยงตรงไหนถูกไหมก็มันหนีไม่พ้นเป็นผมแม่อย่างแรกสุดทำนะประคับให้คนที่เนี่ยที่ออฟฟิศไปเล่นหมดนะแล้วใครอะไรฮะใครเล่นแล้วจะเจอจุดไหนนะฮะมันได้เห็นภาพผมว่าตรงนี้คือสิ่งที่ที่โอเคนะฮะถัดมานะฮะขอลงเทคนิคนิดนึงวันนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราชี้ไปที่ขาไม่พอนะทุกคนอยากกลับไปถามบนขาแล้วนี่ไม่พ้นนะมันยังไงเนี่ยวันนี้ดีลอกเมนต์นะการโฮสติ้งเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นคลาวด์นะฮะผมขอโทษนะผมลงเทคนิคนิดนึงนะ คือผมเองเนี่ยผมอาจจะโบราณนิดนึงนะผมเรียนหนังสือมาในยุคเมนเฟรมนะฮะแล้วผมก็จบอ่านมานะจบมาถึงได้เห็นพีซีถามว่าวันนี้ผมเห็นภาพเลยผมเห็นทุกอย่างมันกลายเป็นคลาวนะแล้วทุกอย่างมันก็ต้องวิ่งไปที่คลาวงั้นเราหนีไปคนว่าเฮ้ยยังไงคุณก็เห็นยุคของคลาวแต่เวลาเรานึกถึงคลาวเนี่ยฮะเราจะมองว่าคลาวเนี่ยมันคือการแชร์รีซอร์สแล้ววิธีการตรวจสอบมันจะยิ่งสิ่งเข้าไปใหญ่เพราะอะไรขนาดเรานั่งนึกถึงภาพบนออนพรีมิสนะฮะมันแค่อะไรใช้กลุ่มเดียวมันยังสิ่งเลยตอนนี้พอคุณจะแชร์รีซอร์สมันเป็นพูลออฟรีซอร์สนะฮะมีทั้งแทนเน็ตเวิร์กคุณอาจจะมีทั้งเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สตอร์เรจเซิร์ฟเวอร์มาเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งของคลาวเนี่ยคือมันต้องโพซิชั่นแล้วก็ต้องรีลีสเลยตอนนี้ปัญหาที่ผมมักจะเจอบ่อยๆเลยนะผมจะเห็นเวนเดอร์หรืออะไรฮะซอฟต์แวร์เวนเดอร์หรือฮาร์ดแวร์มันขับไปคุยกันแล้วกันจะเคลมว่าตัวเองเป็นคลาวเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ด้วยซ้ำไปจำนวนมากไม่ใช่คลาวนะแต่โอเครายใหญ่ๆที่เราเห็นนะชั้นนะฮะแต่หลายอันก็ไม่ใช่คลาวแล้วก็บอกเป็นคลาวแล้วเช็คไปเช็คมาไปแล้วอ๋อขอโทษนะซอฟต์แวร์บางรายดาต้าเซ็นเตอร์อยู่นี่นะแถวๆนี้ก็แล้วแต่นะเสร็จปั๊บยิ่งเสียงเขาใหญ่เลยเพราะจริงๆถ้าเรามองคาแรคเตอริสติกของคลาวเนี่ยนะคนที่เป็นกำหนดมาตรฐานอันหนึ่งเนี่ยคือ NIST นะ NIST เขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขากำหนดมานะลักษณะของคลาวเนี่ยนะโอเคคุณก็ต้องเลยนะต้องบอร์ดไม่เปิด access นะได้ access จากไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะฮะบ้านเราเนี่ยเวลาเรามองเรื่องคลาวเนี่ยบางทีเราตกอยู่สองข้อทำเองนะทำเองอะไรคืออันที่หนึ่งคือเนี่ย Rapid Elasticity คือมันต้องยืดหยุ่นได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเนี่ยวันนี้ผมอยากได้เซิร์ฟเวอร์ร้อยตัวผมได้เลยมาผมจะลดก็ลดได้เนี่ยมันจะตอบเลยแล้วมันต้องวัดการใช้งานได้และสิ่งหนึ่งที่มันกำลังเป็นปัญหาพอเรามาใช้ข่าวเยอะๆเนี่ยพอมันเป็นออดดีมานด์เซลส์เซอร์วิสโอ้โหตรงนี้นะฮะตอบตั้งโจทย์บางอย่างยากมากเลยว่าเฮ้ยพวกมันอยากจะได้อะไรก็ได้ทันทีอ่ะคือภาพเลยอย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยเราทำเลยฮะ access configurationแล้วก่อนที่แอนจะเจอแบงค์ท่ามันถามโมเนี่ยขอช่วยดูเลยนะ access configuration โมตุ้มมันจะดูได้ไงตอนนี้ในอนาคตเนี่ยมันเริ่มดูยากพวกคุณจะไปตอบได้ไงว่าซอฟต์แวร์มันเวอร์ชันไหนนะฮะมีเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวก็เช้านี่มันมีแค่นี้บ่ายๆมันจะลดลงเลยถูกไหมเพราะโลกมันเปลี่ยนไปงั้นหลายอย่างมันจะเปลี่ยนไปเพราะอะไร demand sales service มาขอโทษนะสิ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยพอใช้คลาวด์มันคุณค่ามันจะหายไปครับแต่ก่อนเนี่ยสมมติถ้าเกิดคุณขอโทษนะผมเองผมอยู่ในอาชีพเคยอะไรทำฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มาก่อนอยู่กับเวนเดอร์มาก่อนแต่ก่อนคุณจะซื้อฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คุณจะผ่านเวนเดอร์มีเอสไอมาให้ถูกไหมฮะเสร็จแล้วมีปัญหาอะไรก็ถามเอสไอตอนนี้ลูกค้าซื้อตรงเนี่ยพอซื้อตรงมีปัญหามาทำไงนั่นแหละทำเครียดแล้วจะเช็คยังไงแสดงว่าจุดกลับมาเนี่ยที่เห็นนะข้อดีของเรามึงมีแต่ข้อเสียก็มีเยอะแสดงว่าเป็นไงยูเซอร์ต้องเก่งขึ้นถ้าไม่เก่งนี่เป็นลมเลยถูกไหมฮะแล้วจริงๆคาร์ก็มีโจทย์อีกอันหนึ่งครับมองไทเทเนนซี่คือหลายคนมาอยู่ในระบบเลยนะผมมองคาร์เหมือนเรากำลังอะไรฮะขอโทษนะมันจะไม่ใช่แชร์ภาพแพ็กเกจนะแต่มันเรากำลังใช้คอนโดนะแชร์บางอย่างร่วมกันนะให้มันปลอดภัยคือมันไม่เหมือนจะซื้อบ้านไปหลังนะแล้วก็ตอนนี้ใครเป็นอีกมุมเฮ้ยคุณไม่ได้บริหารจัดการเองนะหลายอย่างคุณต้องทำเพราะฉะนั้นคุณไม่มีเวนเดอร์มาบริหารจัดการคุณต้องจัดการเองแล้วมันมีความเสี่ยงหลายอย่างนะผมก็เล่นๆนะถ้าเกิดคลาวด์เจ้านั้นไม่ secure พอมีปัญหาเรื่อง business มันล้มมาเป็นยังไงผู้ฮะคือค่ามันต่างกันเลยนะผมเคยอยู่บริษัทใน IT บริษัท IT ถูกซื้อไปแล้วบอกว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้อะไรนะไม่มีแล้วเลิกทำละเรายังใช้ได้อยู่ถูกไหมแบงก์ก็ยังใช้ได้ว่าอะไรมันเขาแค่บอกว่าเขาเลิกขายอันนี้แต่เวอร์ชันเก่ายังอยู่แต่ถ้าเกิดคลาวด์พรอไวเดอร์บอกเฮ้ยฉันเลิกให้บริการหายไปเลยนะนี่คือความเสี่ยงงานหนึ่งแล้วถ้าเกิดนะคำคลาวด์เนี่ยไม่มีแผนบีในบางเรื่องเนี่ยปวดหัวเลยนะมันต่างกันเลยเพราะว่าถ้าซอฟต์แวร์เนี่ยผมบอกเอาเคยอยู่กับบริษัทหนึ่งแล้วก็บอกเฮ้ยเขาเลิกทำแล้วซอฟต์แวร์ตัวนี้พอเลิกทำซอฟต์แวร์ตัวนี้เราก็เดินไปบอกนะฮะลูกค้าบอกเนี่ยมันอะไรฮะเลิกไปนะแต่ถามว่าลูกค้ายังใช้ได้อยู่ไหมยังใช้ได้อยู่เพราะซอฟต์แวร์มันเป็นอะไรออนพรีมิสตั้งไว้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคลาวด์เซอร์วิสบอกเซอร์วิสนี้เลิกทำนะโอ้โหคนนั้นไอ้เซอร์วิสนี้เลิกทำแล้วยังพอช่วยได้นะแต่ถ้าเกิดไอ้บริษัทคลาวด์นี้บอกเลิกทำแล้ว มีนะฮะผมไม่ได้โจ๊กนะบ้านเราเนี่ยบางรายเนี่ยรู้เป็นคราวจริงไม่คราวจริงนะฮะแต่พอเขาเลิกทำแล้วเนี่ยจบไปนะทั้งตาป้าหรือเหลือเขาดีไหมอะไรนี่นี่คือความเสี่ยงแล้วเวลาเรานึกถึงคราวเนี่ยมันจะมีหลายชั้นถ้าเป็นอินฟาเนี่ยจะสิ่งน้อยและอินฟาคือเป็นอินฟานะเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นซีพียูเป็นอะไรนี่ไอ้นี่จะเสี่ยงน้อยเลยแต่ถ้าเป็นแผลฟอร์มคุณเริ่มอัพไปอีกเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นคุณไปใช้อะไรฮะBig Data as a service ครับ Database as a service ครับนะโอ้โหไอ้นี่โทษนะโดนล็อกเข้าอีกชั้นนึงนะอินฟาอย่างย้ายง่ายแต่ก็ไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะก็ยังมีเพนนะฮะและคลาวแต่ละรายเนี่ยมันจะมีทริกการเงินที่น่ารักมากเลยตอนเอาขึ้นเนี่ยมันโอเคนะตอนย้ายเนี่ยมันจะแพงขึ้นราคามันจะไม่เท่ากันสมมติคุณเอา Data อัพขึ้น Storage บนคลาวเนี่ยฮะมันคิดคอสแบบนี้จะมูฟออกที่อีกราคาหรือบางงานเนี่ยแท้จริงยากกว่านั้นอีกตรงนี้อย่างเช่นพี่บอกว่าเนี่ย BM เป็นของชัตเตอร์เฉพาะแล้วเขาคุณอยากจะเปลี่ยนนะโอ้โหไม่สนุกเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันคือสิ่งที่ศึกษาให้ดีว่าถ้ายิ่งคุณลงมาเลเวลล่างเท่าไหร่นะยิ่งถูกล็อกมากเท่านั้นอีกเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะบางรายใช้ซอฟต์แวร์ as a service ข้อดีคือโอ้โหต้องไม่เนชั่นสปาแต่ข้อเสียคืออะไรฮะถ้าวันดีคืนดีไอ้เจ้านั้นขึ้นราคามาหรือเลิกทำโอ้จบเลยนะชีวิตนะบางคนเอา CIM ที่อยู่บนคลาวนะผมก็ใช้เอาตรงๆผมก็ใช้ CIM ที่มันอยู่บนคลาวเท่าเลยนะไม่ได้ชื่อนะแต่ผมก็ใช้แล้วถามว่าเอาแล้วผมทำไงแทนดีคือผมทำได้แค่ Data Backup แต่ถ้าเกิดคุณอยากทำแทนดีเพื่อจะมีซอฟต์แวร์อื่นแทนตอนนี้คุณก็ต้องเตรียมไว้แล้วคุณอาจจะต้องเตรียมนั่งคิดอยู่เสมอเลยถ้ามันมีปัญหามันเกิดขึ้นได้ราคาจะแพงขึ้นก็ได้ถูกไหมฮะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นนะไอ้เนี้ยจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่ต้องมานั่งไล่ดูเสร็จแล้วผมบอกอีกเลเวลนึงถ้าเรามองเนี่ยถ้าเป็น private cloud เนี่ยผมว่าโอ้โหความเซฟมันยังความเสี่ยงมันยังน้อยนะฮะหรือ security มันเสี่ยงนะแต่ยิ่งถ้าเป็น public cloud เนี่ยผมว่ายิ่งเจอปัญหาแต่ถามว่าเฮ้ยโอกาสที่ cloud provider เนี่ยนะเขาจะมาเอาข้อมูลเรามาอะไรเราเนี่ยมันไม่เนี่ยฮะแต่ส่วนใหญ่ถามว่าเสี่ยงเพราะอะไรนะผมว่าให้ business list ของเขา vendor log in ตัวเราเองแหละมันมีเป็นความเสี่ยงถ้า competency ของทีมไม่เก่งพอ config ไม่เก่งดูแลระบบไม่เป็นตรงนี้คือความเสี่ยงเยอะมากที่จริงระบบมันมีแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผมมักจะเจอคือแล้วก็ใช้ง่ายๆคือภาพก็คือเปิดเซิร์ฟเวอร์มาเปิดได้ก็เปิดได้ไม่มีการเทรนนิ่งไม่มีอะไรแล้วไม่เคยดูอะไรลึกๆเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมแน่นว่าวิธีเช็คอีกครั้งนึงที่ดีเลยนะครับก็ต้องดูว่าเนี่ยคนเนี่ยมีสกิลพอไหมที่จะใช้คลาวด์แบบนั้นดูเซอร์ติฟิเคชันนะดูการอบรมเพราะมันมีวิธีคอนฟิกยังไงนะฮะการทำอะไรฮะในเรื่องของ access management ยังไงก็ต้องผมหยิบบางเจ้าขึ้นมาให้ดูเลยเดี๋ยวอย่าลืมผมหยิบขอโทษนะหรือชื่อเขานะเมนซอนอย่างเงี้ยนะคุณอยากจะเข้ามาครับเนี่ยนะฮะเฮ้ยเขาเข้าไปทำอะไรถ้าเกิดบอกว่าคุณเคยเล่นพวกอะไร access managementมีคนทำเรื่องพวกนี้ไหมขอโทษนะหาไม่เจอเนี่ยไอ้ยิมอ่ะแหมท่าเนี่ยเนี่ยพวก security พวกนี้ได้เล่นอะไรกันแค่ไหนนะฮะนี่คือสิ่งที่ว่าที่ทีมีคนมีสกิลปานหรือแม้กระทั่งนะการดีไซน์คลาวด์เนี่ยนะฮะมันจะมีอาร์คิเทคและเบสแท็กทีสอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเกิดผมเนี่ยไปใช้อะไรฮะ AWS Architectจริงๆหลักการจริงๆเนี่ยเขาจะสอนเองว่าต้องใช้เซอร์วิสอะไรแล้วจะต้องดีไซน์ยังไงนะฮะมันจะมีเบสแพคทีสอยู่แล้วจริงๆเนี่ยคนจะทำพวกนี้ได้เลยนะบางทีเนี่ยมันต้องอะไรเนี่ยอยากจะดีไซน์เซอร์วิสอะไรเชื่อมต่อยังไงนี่คนจริงๆมันมีเบสแพคทีสสำหรับแต่ละเซอร์วิสและจริงๆถ้าเราเข้าใจปั๊บเราดูปั๊บเราก็รู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันมีช่องโหว่ยังไงมีความเสี่ยงยังไงแล้วผมมองเลยอันนึงที่สำคัญเลยตอนนี้ถ้าจะใช้คลาวด์มันอินพิเมนต์ได้ไวแต่สกิลสำคัญเพราะสกิลในการทำอินเวนต์บางอย่างเนี่ยมันไม่ยากนะอย่างผมอยากทำบิ๊กดาต้าเดี๋ยวก็ทำได้แต่ security skill อะไร IAM นะ access management skill configuration skill มันอาจจะกลายเป็นอีกเรื่องนะงั้นก็ต้องมาเช็คดูว่าทีมีพวกนี้อยู่ไหมและคนอินเวนต์มีไหมนั่นแหละผมว่าประเด็นเหล่านี้เป็นจุดสำคัญและจริงๆเนี่ยถ้าเรามามองนะฮะตอนนั้นพูดเรื่องนี้ไปแล้ว talent shortageในเลเยอร์ของพวกนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันเลยระหว่าง on premise นะคือที่เราตั้งเราเองกับตัวที่เป็นอะไร IaaS ได้เห็นนะฮะถ้าเป็น IaaS เนี่ยนะฮะ vendor เนี่ยเขาจะ provide ให้ถึงตรงนี้ที่เหลือ ป็นไงเราต้อง manage เองงั้นพอเรา manage เองเนี่ยข้อดีอันนึง user login น้อยลงนะฮะแต่ข้อเสียอันนึงนะฮะก็คือว่าเฮ้ยไม่ต้องแบบไอ้ตรงนี้นะเป็นเรื่อง login จะน้อยลงแต่ข้อเสียอันนึงนะที่จะเจอคือถ้าคุณ config ไม่ดีจะยากขึ้นคือเลเวลอย่างเงี้ยนะถ้า config security ไม่ดีจะเหนื่อยกว่านะฮะแต่ถ้าเลเวลอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะจะเห็นนะ provider จัดการให้หมดsecurity เขาค่อนข้างแบบ secure แต่ปัญหาไม่ได้อีกเรื่องเลยคือมันไปโผล่กันคนละแบบนะไอเนี้ยมันอาจจะมองเรื่องของเฮ้ย data จะไปเก็บไว้ตรงนั้นยังไงนะไอตัวอะไรฮะบางอย่างนี่มันโอเคก็ต้องนั่งไล่ดูเป็นทีละเลเยอร์นะต้องมานั่งไล่ดูจริงๆเวลาดูเนี่ยต้องมานั่งไล่ดูว่าเขาใช้คลาวด์อะไรแล้วเป็นรูปแบบไหนนะผมว่าเรื่องพวกนี้สำคัญนะฮะผมไม่ลงทีเดียวนะแต่ข้อที่อยากผมบอกเลยนะคือ IaaS เนี่ยนะข้อดีคือเรื่องของ on demand นะ infra โอทำได้ทันทีเลยแต่ความเสี่ยงอยู่นะฮะเรื่อง security เรื่อง data นะฮะคือมีปัญหาอะไรฮะสารพัดเรื่องนะถ้าเกิดจะนั่งไล่อยู่จริงๆฮะ platform as a service เนี่ยคนที่จะใช้นี่คือต้องพันยูโรเต็มเลยผมอยากจะทำ facial recognition ผมอยากจะใช้ AI บน cloud ขอโทษนะผมหยิบอาชูมาเดี๋ยวผมทำได้แต่สิ่งที่เกิดเจอปัญหาที่เยอะที่สุดเลยนะ vendor lock inคือนอกเหนือจากความเสี่ยงข้างบนยังมีเรื่อง vendor lock in อีกนะยิ่งถ้าเป็นซอฟต์แวร์ as a service นะผมบอกเลยนะเราควบคุมอะไรไม่ได้เขาจัดการให้เสร็จสรรพเลย CRM บางเจ้าเนี่ยเขาจัดการให้เสร็จสรรพนะฮะแล้วบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะนะแล้วถ้าเกิดเราคอนฟิกไม่เป็นนะฮะเหนื่อยงั้นจริงเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้สำคัญนะแนวโน้มที่ผมเห็นแล้วผมว่ามันน่าจะไปกว่าคือเรามาได้ไฮบริดคลาวด์เคสเนี่ยผมว่ามันจะเซฟกว่าถ้ามองภาพนะคือพยายามจะบาลานซ์ให้ดีคอนเนคระหว่างวันฟรีกับตัวที่เป็นอะไรอาจจะเป็นพับลิกคลาวด์นะและบางอันถ้าเกิดอะไรที่มันเซนซิทีฟมากๆเนี่ยควรจะอยู่ที่ออนไลน์ก่อนในตัวอย่างถ้าผมทำ Big Data เนี่ยผมจะบาลานซ์สองส่วนนะฮะ Data ที่เซนซิทีฟนะฮะผมเก็บไว้ที่ออนไลน์ Data บางส่วนผมอาจจะขึ้นคลาวด์ Storage แต่ตัวที่ขึ้นคลาวด์ Storage ต้อง Encrypt ก่อนแล้ววิธีที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้อง Encrypt กับฝั่งคลายก่อนที่โดนขึ้นไปหนึ่งข้ามนะฮะคุณไม่ควรคือจริงๆถามว่า Public Cloud ทำ Encrypt ได้ไหมทำได้แต่เอาทรีวอร์ดแบบคุณเองคลิปไปเองคลิปฝั่งคลายแอนด์ซ้ายกอดโยนขึ้นนะฮะแม็กกับวิเทนน่าจะดีที่สุดแต่ส่วนใหญ่ที่ผมมักจะเจอคือคนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาทำโปรเจกต์เอาไว้ก็จะไม่สนใจหรอกครับเพราะเขาบอกโอ้โหมันก็นะเร่งหายาถ้าจะไปทำงั้นมันจะเสียเวลางั้นแต่ผมมองว่าตรงนี้ดีแล้วจริงถ้าเล่นกับไฮบริดทาวน์เนี่ยมันจะดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะไปไฮบริดทาวน์นะแต่ถ้าเกิดผมเจอบางธุรกิจแต่แน่นอนนะบางทีก็เล่น Public Cloud Review เลยก็มีหรือ On Premise Review ก็มีแต่ผมยังมองว่า On Premise อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกนะฮะยังไงเนี่ย Public Cloud แน่นอนเพราะมันคือเรื่องของแล้ว Fast Time to Market Innovation ต้องการงั้นตรงนี้เคสนี้มานะครับก็คงครบคร่าวๆแค่นี้นะครับคราวนี้ผมแต่ที่บอก Cloud เนี่ยเวลาผมมองเนี่ยมันคือ Speed ของ Innovation นะแล้วผมมองเลยว่าทุกเจ้าวันนี้เล่น Cloud นะแล้วผมว่าเราหนีไม่พ้นในอนาคตเนี่ยแม้กระทั่งเจ้าจีนตอนนี้เข้ามาเยอะมากนะหัวเว่ยนี่เข้ามานะหัวเว่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามาเปิดตลาดเซ็นเตอร์ในเมืองไทยแล้วผมมองว่าพวกนี้สิ่งที่ผมเห็นนะน่าสนใจคือเขามีเซอร์วิสใหม่ๆออกมาตลอดเวลาขนาดผมเล่นอเมซอนมาเนี่ยนะผมเล่นมาประมาณ7-8 ปีแล้วนะครับผมเห็นมันเพิ่มอะไรมาเรื่อยๆเพิ่มจริงๆอเมซอนได้เป็น10 ปีนะครับจากที่มันไม่มีอะไรจนกระทั่งมันมีเซอร์วิสไปเต็มไปหมดเลยแล้วบางทีนะอ่านมาเสร็จงงเพราะอะไรว่าก่อนยังไม่เห็นมันเลยเนี่ยแล้วตรงไหนเนี่ยนะเห็นนะตอนนี้มันมีเรื่องมีพอร์ตเปิดอเมซอนใหม่เลยนะโอเคนะเนี่ยฮะคือเห็นได้ชื่อเซอร์วิสมันเนี่ยครับมาโตขึ้นมาเร็วมากๆเลยแล้วก็จะมีเซอร์วิสใหม่ๆตลอดเวลาและสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คืออะไรครับคนที่ใช้เขาก็อยากจะใช้เซอร์วิสโดยที่บางทีเขาจะไม่ได้ศึกษาไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากแต่เขาคิดว่ามันเป็นเซอร์วิสใหม่แล้วมันมาไวแล้วอะไรอยากจะทำนะฮะเนี่ยนี่คือภาพที่เราเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เซอร์วิสมันเต็มไปหมดขอโทษนะผมเองเนี่ยสิ่งที่ผมถนัดอันนึงคือผมเล่นกับวิจารณ์อะไรเยอะบางเจอเซอร์วิสมาปั๊บอ่านมาปังเอาที่มันก่อนยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีเซอร์วิสใหม่ๆเกิดขึ้น นะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยอย่างตัวตัวไหนเลยดัตต้าเบสตรงนี้ก็มีคุณอยู่บางตัวมองไม่เห็นอ่ะท่านเมื่อกี้เห็นด้วยไวเป็นนะฮะแต่นี่คุณลองดูนะยังไงก็เป็นอย่างนี้ไงบางคนทำแชทบอทนะเปิด AWS แชทบอทเปิดมาเลยเตี้ยแล้วก็ทำอิมพลีเมนต์แต่ถามว่าโอเคมันก็จะเป็นเคสที่ว่าให้เวนเดอร์มาคุยด้วยมาทำอะไรแล้วเขาคิดว่ามันเวิร์กแต่เพียงแต่ว่าข้างหลังบ้านเนี่ยเรื่องคอนฟิกเรื่องอะไรเนี่ยนะเรื่อง security ไม่ได้มีการศึกษาที่ดีพอและยิ่งทำตัวนี้นะผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ผมก็เลยบอกโอกาสโดนล็อกอินสูงนะฉะนั้นบางทีบางคนใช้เลยฮะเนี่ยอย่างเคสเนี้ยพวกเนี้ยนะไอ้ AWS IoT เลยอะไรเนี่ยโอ้โหแต่โอเคผมบอกเลยด้วยระบบเขาจริงๆอ่ะนะฮะด้วยระบบเขาจริงๆเนี่ย security เขาดีพอถ้าเราคอนฟิกเป็นแต่มันจะมีความเสี่ยงอย่างอื่นอีกเยอะแล้วปัญหาอีกตั้งมากเกินก็คือคนก็จะไม่ค่อยอีกอะไรใส่ใจเรื่องตามคอนฟิกไปพวกนี้นะฮะแล้วก็หาคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทอย่างนี้หายากเนี่ยฮะจริงๆเราลองดูภาพเลยพวกนี้มันมีหมดซีเตอร์ใครเอาไปถามไม่มีใครผมเห็นโทษนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คือทำเนี่ยมันถึงก็เปิดเซิร์ฟเวอร์นะพอเปิดเซิร์ฟเวอร์เสร็จก็เปิดธรรมดาเสร็จไงตัวนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ยากเลยเนี่ยเปิดเซิร์ฟเวอร์มาตัวนึงเสร็จปั๊บก็มาปักเสร็จนะคอนฟิกต่างบ้านใช้ไม่เห็นเลยนะแล้วก็ใช้ไปแล้วจะรู้ตอนไหนมีปัญหาแล้วปัญหาที่เจออีกอันนึงก็คือว่าคนตรวจสอบเองก็ไม่รู้ว่าจะตรวจอะไรเอาตรงๆเลยไม่ต้องอะไรมากให้ผมไปตรวจเองผมก็ยังไม่ออกให้ตรวจอะไรบางทีก็ดูได้คร่าวๆบางส่วนถูกไหมฮะเพราะเข้าไปลึกๆจริงๆเนี่ยวันนี้มันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆมันซับซ้อนขึ้นคือเอาแต่แฟกต์เถอะคือมันจะดูยากขึ้นเรื่อยๆเพราะอาร์คิเทคมันซับซ้อนเซอร์วิสมันเต็มไปหมดอ่ะมันตรวจยากมากเลยว่าไหมฮะจะเช็คนู่นเช็คเนี่ยมันไม่คือมันไม่ง่ายอ่ะในการที่จะดูอ่ะท่านผมก็นึกไม่ออกครับว่าเฮ้ยอย่างมากผมก็ตั้งไล่ดูว่าเฮ้ยคุณเปิดกี่อินสแตนซ์อาร์คิเทคเป็นยังไงดีไซน์ให้ดูหน่อยเผลอๆนะฮะไอ้คนทำโปรเจกต์เนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอะไรระบบเป็นยังไงเพราะมองเป็นเฉพาะอะไรเซอร์วิสนั่นเซอร์วิสเดียวแล้วพอให้จิ๊กซอว่าเป็นอะไรเด็กว่าไม่ออกแล้วพอเห็นประเด็นผมเนี่ยแล้วคนตรวจก็ตรวจไม่ได้เป็นไงแล้วนี่คือประเด็นที่เจอมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างแล้วพอไปถามในลึกๆเนี่ยไปตอบถามเขาว่าเอาง่ายๆนะเกิดใช้คลาวด์สโตรจเนี่ยยกตัวอย่างขอโทษนะทำให้ดูนะผมอยู่ที่ผมเปิดอะไรฮะเปิดไอ้ Amazon S3 อ่ะนะเนี่ยไอ้ตัวนี้คือตัวอย่างของ Cloud Storage บอกว่าอยู่ไหนด้วยเนี่ยจากปีที่แล้วนะฮะมีอะไรผู้ประกอบการรายใหญ่รายนะฮะอยู่ดีๆทำอะไรฮะข้อมูลใน Storage รั่วจำได้นะผมไม่เอ่ยชื่อนะแต่ถามว่าเป็นเพราะอะไรขอโทษนะจริงๆไม่มีอะไรมากเลยนะฮะโดย Default มัน Private อยู่แล้วใครทะลึ่งไปเปิดเป็น Publicแล้วมีใครกำหนดโพลิซียังไงเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องโพลิซีมากกว่าว่าใครมีสิทธิ์ที่จะแอคเซสมีใครมีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนแบบนี้ฮะคุณสร้างสโตรจนะบักเก็ตขึ้นมาตัวนึงโดย default มันเป็น private แต่สุดท้ายเนี่ยกลับมามันปัญหามันกลายเป็นอะไรฮะมันกลายเป็นเรื่องของโพลิซีว่าใครเนี่ยมีสิทธิ์เข้าใครมีสิทธิ์เปลี่ยนแต่ด้วยเทคโนโลยีโดยตัวมันไม่ได้มีปัญหาอะไรพอมันรู้ออกไปปั๊บเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้โหไม่รู้นะสิ่งที่ผมเห็นก็คือ management ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรผู้สารออกมาแถลงข่าวนะไอ้ลูกน้องก็ไม่รู้จะบอกอะไรหัวหน้านะหัวหน้าก็เชื่อนะแต่จริงๆเนี่ยคุณเปลี่ยนจาก private มาเป็น public ก็คุณลืมปิดกลับและโดย policy จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องควรทำนะแล้วถามว่าเอ้าแล้วทำไมรู้ก็ถ้ารู้ได้คือต้องลองเล่นแล้วต้องมานั่งไล่ดูแล้วขอโทษนะพวกนี้ง่ายนิดเดียวแค่สแกนก็เห็นแล้วว่าประตูไหนเปิดอยู่มันมีซอฟต์แวร์สแกนตั้งเลยว่า Cloud Storage ตัวไหนเปิดอยู่เป็นครับเลยแม้กระทั่งตั้งชื่อ Storage ใช่ไหมบางทีเนี่ยมันกลายเป็นอะไรก็มาเน้นหน่วยพื้นฐานห้ามตั้งชื่อองค์กรตัวเองเพราะทีนั้นอยู่ดีผมไปตั้งชื่อแบงก์กอกแบงก์ขอเนี่ยผมเป็นข้างนอกมามันจะมีโปรแกรมที่สแกนรู้ว่าอันไหนเปิดพอเปิดเสร็จ Public มาบอกว่าเว้ยเปิด Public มาชื่อแบงก์มันน่าสนใจเนี่ยมันสุดท้ายมันกลับมาที่ไหนฮะมันกลับมาที่สแตนดาร์ดโดยพื้นฐานว่าคุณจะอะไรฮะมีเฟรมเวิร์กมีก็เวอร์เนนซ์เฟรมเวิร์กอย่างไงแต่เราจะและอินดอร์สจะใช้ไหม แต่สุดท้ายที่ผมเห็นนะก็คือพอเรียนเสร็จแล้วเพราะวันนี้คลาวมาเซอร์วิสใหม่ๆเต็มไปหมดและทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาแต่ช้าด้วยความสนุกผมเองผมก็สนุกครับผมตัวเห็นป้าผมก็อยากเต้นแล้วเลยอย่างที่บอกแต่ถ้าต้องมาอินพิเศษของและหน่วยงานใหญ่ต้องคิดอีกมุมจะคิดแบบอะไรยูโรเปอร์มันไม่ได้แต่วันนี้หลายคนก็จะคิดแบบยูโรเปอร์นะอย่างที่บอกครับนี่คือภาพที่ผมเห็นอย่างนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วผมบอกเลยทุกค่ายเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดตัวเองแต่ก่อนเนี่ยถามว่า Microsoft ทำอะไร Microsoft ก็จะเน้นขายซอฟต์แวร์ถูกไหมวันนี้ Microsoft strategy คืออะไรก็ไปที่คลาวด์และทุกค่ายไปคลาวด์แล้วทุกคนก็แข่งกันที่ทางคลาวด์เขาต้องดูแค่สัมมนาประจำปีนะคุณยายขอโทษนะผมวันนี้ผมตาม Google Cloud หลังๆผมก็ใช้ Google Cloud ผมก็เนี่ยก็ตั้งเห็นทุกปีก็จะสัมมนาทุกค่ายทำหมดแล้วปัญหาคือเราเองมีคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ดีแค่ไหนในแต่ละค่ายถูกไหมครับจริงๆขอโทษนะจำแบงค์ต้องใช้3ค่ายคุณก็ต้องหาทีมที่เข้าใจอาชีพทั้ง3ค่ายเราเป็นคนคนละคนผมไม่เชื่อมีคนคนเดียวนะที่จะสามารถที่จะอะไรฮะรู้ไปหมดทุกอาชีพครับงั้นตรงนี้ยิ่งเหนื่อยสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดให้ดีเลยนะเราจะปล่อยให้อะไรฮะไม่มีแซนด์ฮาร์ดหรือเปล่าคือใครอยากจะทำอะไรตรงไหนก็ทำงั้นการควบคุมก็จะยิ่งยากขึ้น Google Cloud ก็ต้องคุมแบบนึงคือมันถามว่ามันต้องคือละกันมันคล้ายๆกันแต่ความเข้าใจลึกๆมันจะต่างกันหน่อยเนี่ยเฮ้ยผมมาใช้เลยฮะผมไอ้นี่ก่อนที่จะมี Google นะแต่ผมมาใช้ Microsoft Microsoft Azure ก็ต้องอีกสไตล์หนึ่งเลยนะก็ไม่ใช่สแตนดาร์ดสไตล์เดียวกันแต่อีกวิธีนึงคอนฟิกต่างกันฮะความสามารถก็ต่างกันงั้นจริงๆจุดนี้สำคัญเลยว่าเราจะเล่นตรงจุดไหนนะเราจะใช้โถหลากหลายแบบเดิมซึ่งตรงเนี้ยผมมองมันก็ต้องคุยกันในเรื่องของกันนะ policy ให้ชัดเจนนะเราจะปล่อยให้อะไรฮะIT หรือใครก็ได้นะบิสเนสอยากจะทำโปรเจกต์ยังไงก็ได้เนี่ยเครียดนะในอนาคตเพราะจะคุมไม่ไหวเพราะต่อไปมันเห็นกล้ามเซอร์วิสเต็มไปหมดแล้วแต่ละเจ้าก็มีเซอร์วิสเต็มไปหมดเลยนะแล้วยิ่งมึงบิ้วกันอยู่ 4-5 เจ้าเลยนะปวดหัวทุกเจ้าขอโทษนะผมหยิบขึ้นมาดูเนี่ยในของ Google Cloud นะนี่คือเซอร์วิสของ Google Cloud มีสารพัดเซอร์วิสอยากจะเปิดเลยเปิดถูกไหมอยากจะได้คอมพิวเตอร์จริงแบบนะฮะขอโทษนะพูดเทคนิคนิดนึงอย่างเช่นบางคนบอกให้ผมอยากจะได้แล้วคูเบอร์เนติสเนี่ยคอนเทนเนอร์แล้วก็ใส่แบบข้างในเป็นยังไงเอ้าเป็นหลุมนะฮะเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์ลิสต์เข้ามาเยอะแยะเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีคลาวด์ฟังชันเป็นเซิร์ฟเวอร์ลิสต์คลาวด์ AI ก็มีบางคนก็บอกเฮ้ยผมอยากจะทำวิชั่นผมใช้อะไร Google Cloud AI สักพักนึงอีกโปรเจกต์นึงว่าแชทบอทผมไม่ใช้ยี่ห้อนึงภาพนึงที่ผมเองเป็นสไตล์เนี่ยทุกตอนเนี่ยมันกลายเป็นถามว่าอ้าวทำไมถึงทำอย่างนั้นอ่ะเพราะเราไม่ได้กำหนดสแตนดาร์ดคือนี่ได้กลับมามันกลายเหมือนกับเราเลือกเทคโนโลยีอาร์คิเทคว่าเราจะเลือกเทคโนโลยีอะไรของยี่ห้อไหนบางทีมันจำเป็นต้องกำหนดเฟรมเวิร์กไว้เหมือนกันเพราะถ้าไม่กำหนดอนาคตจะเห็นอะไรได้เลยแล้วมันก็จะมีมาอย่างนี้เรื่อยๆขอโทษนะแม้กระทั่งเจ้าเดียวกันนะครับเซอร์วิสมันงอกกันเป็นผมจะใช้คำว่าอะไรอ่ะทุกสัปดาห์จะมีเซอร์วิสใหม่มาอย่างเวลาผมดูเนี่ยเวลาผมดูเนี่ยอย่างไอ้ Google Cloud Next นะฮะผมได้ยินว่ามีเซสชั่นเกี่ยวกับเซอร์วิสใหม่ๆเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวปลายปีจะมีงานเนี่ยทำเป็นซองรีอินเวนต์ไอ้นี่ก็จะเซอร์วิสเต็มไปหมดเหมือนกันก็จะโชว์มีเซอร์วิสอะไรบ้างงานนี่คือภาพโดยรวมแล้วตอนนี้ขอโทษนะเห็นเซอร์วิสแล้วหนาวขนาดผมเองผมบอกเลยผมได้เยอะๆบางทีเฮ้ยเซอร์วิสที่ทำเนี่ยนี่พูดก่อก็ต้องถามน้องในทีมน้องคนที่เอาไปศึกษานี่สิไปดูอันนี้สิคือภาพที่เห็นแล้วครั้งนึงที่เรายังเป็นจุดอ่อนเราเลยก็คล้ายๆกันนะเรื่องนี้เรื่อง security identity บางส่วนเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องหาคนไปเทรนตรงนี้ต้องไปหาคนไปเข้าใจตรงนี้นี่พูดถึงคนสั่งอินพิเมนต์ยังไม่ถึงพูดถึงคนฝั่งที่ต้องมาตรวจสอบคนที่จะต้องมานั่งคอยดูอะไรหลายๆอย่างงั้นสิ่งนึงที่สำคัญเลยผมอยากจะฝากไว้ policy ต้องชัดของการจัดนะว่าคุณจะอนุญาตแค่ไหนแอปไหนจะเข้าได้นะฮะคุณจะมีกำหนดมาตรฐานยังไงคุณจะคือผมไม่ได้บอกว่าโอ้โหเฮ้ยอะไรฮะจะต้องใช้ข่าวยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อเดียวเลยจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆนะผมดีไซน์ Big Data Architect นะครับเวลาเราดีไซน์ Big Data Architect เราจะมีเฟรมเวิร์คนะรูออฟทำง่ายๆอยู่อันนึงถ้าคุณต้องการใช้ on premise เนี่ยอย่าใช้เกิน10เทคโนโลยีเพราะทำไมถึงตั้งไว้10เพราะถ้าเกินกว่า10เนี่ยชีวิตคุณจะเริ่มเครียดยกเป็นองค์กรใหญ่จริงๆนะฮะแต่ถ้าทั่วไปบอก4ก็เหนื่อยแล้วคุณข้ามไหมฮะแล้วยิ่งให้ใช้ Cloud Service เราบอกห้ามเกิน7คือถ้าเกิน7เนี่ยโอ้โหปัญหาคืออะไรคุณก็ต้องเข้าใจเซอร์วิสนะฮะแมเนจเรื่องคอนฟิกต่างกันตรงนี้ ผมถึงบอกฮะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญวันนี้นะฮะเทคโนโลยีมันไปเร็วมากถูกไหมเซอร์วิสมันมาเร็วมากงั้นเราต้องกำหนดเทคโนโลยีอาชีพเทคว่ากำหนดเฟรมไว้ว่าคลิกเล่นสักกี่ตัวแล้วเราพยายามจะให้นะฮะ first line หรือฝั่งที่จะ implement conform ตามนั้นถ้าไม่ทำนะฮะคุณจะเห็นกระจายกันหมดแล้วคุณจะเครียดกับชีวิตนะสุดท้ายเนี่ยผมไม่อยู่ AI เนี่ยมาร์กได้ไม่หมดผมบอกเลยนะต่อไปเนี่ยเราจะทำโปรเจกต์ AI ได้ไม่หมดผมไม่ต้องพูดถึงคลาวด์นันคลาวด์ออนไลน์ได้ไม่หมดเทคโนโลยีออกมาเป็นวันต่อวันนะของจริงของนี้ของอะไรต่างชาติตรงนี้คุณจะใช้ยี่ห้ออะไรถือว่าถ้าเกิดเราไม่คุมนะแล้วมันเกิดปัญหาได้หมดเนี่ยผมหยิบให้ดูเนี่ยได้ไม่หมดนะแล้วจริงๆทุกอันมีความเสี่ยงหมดยกตัวอย่างนะคลาวด์บางเจ้าเนี่ยสามารถที่จะทานเบอร์ดาต้าเป็นก้อนเลยส่งขึ้นไปได้เลยแล้วยกตัวอย่างอย่างของ Amazon เนี่ยจะมีตัวที่เรียกว่า Snowball นะเอาดาต้าทั้งล็อตเลยนะขึ้นไปเลยถามว่าเสี่ยงไหมโอ้โหเลยเสี่ยงหน้าดูเลยเพราะคุณกำลังโง่ดาต้าที่เดิมหมดเลยนะใช่ไหมแล้วทันทีที่คุณทำบริษัทไม่ดีนี่ปวดหัวนะไม่จริงนี่คือสิ่งที่เราจะทำนะอย่างเช่นไหนจะต้องไปออกเฟรมเวิร์กไหมอย่างน้อยคุณต้องเอนคริปต์ไฟล์ให้ใส่เดี๋ยวเรามานั่งดูว่ามันจะมีบางอย่างที่คุณจะต้องเห็นภาพแล้วว่าให้มันป้องกันการแอคแท็กยังไงนะแต่ผมออกให้ดูว่าเนี่ยนี่คือตัวอย่างของเซอร์วิสที่เต็มไปหมดนะฮะทุกยี่ห้อมีหมดอเมซอนนี่ฮะขอโทษนะเซอร์วิสมามีเป็นตั้งเลยหรืออะไรครับเนี่ยไอชัวร์นะชัวร์ก็เซอร์วิสเต็มไปหมดเลยขอโทษนะแค่อย่างเดียวคือเราไม่หมดแล้วไม่คือในฐานะอย่างตัวผมเองนะผมถือว่าผมไม่ใช่เป็น implementer ที่จอดเรื่องไปแต่ถามว่านี่ทำอะไรคือเร่งอะไรเร่งเรื่องอะไรให้รู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยขอโทษนะเขาพูดถึง serverless คืออะไรถ้ามันไม่สัมผัสมันไม่เข้าใจนะอย่างเงี้ยตัวนี้เป็น serverless เดี๋ยวเขามีฟังเนี่ยเราจะนึกไม่ออกว่าวันนี้เทรนด์ของอะไรฮะ IT มาพูดถึง DevOps คืออะไร DevSecOps คืออะไรเฮ้ย serverless คืออะไรงั้นขอโทษตัวนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรนะข้ามไปงั้นมีทางเดียวเล่นของกันคุณจะลิฟต์ดาต้าเนี้ยให้แต่ละส่วนคืออะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะเขาพี่ใหญ่เขาต้องนั่งเปิดชื่อตัวดาต้าบอกว่าให้เขาพี่ใหญ่เข้ามาเสร็จปั๊บเออวิลาส่งดาต้าส่งไปแสดงผลส่งยังไงมันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ตรงไหนสิทธิ์แค่ไหนไม่มีทางอื่นต้องยืนเข้าไปสนใจมันแล้วก็ไปแตะมันถึงได้ถ้างั้นเป็นการเป็นเหมือนนะฮะเราคุยที่ทฤษฎีอย่างเดียวนะฮะยังมองไม่เห็นทางนะที่มันจ้ามาหมดนะอย่างที่บอกอาลีบาบาเนี่ยอาลีบาบาข่าวก็เยอะจากล่าสุดที่ผมเห็นอีกตัวหนึ่งนะที่เข้ามาแล้วผมว่าต่อไปดูหน้ากลุ่มกันหูเว่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดหูเว่ยข่าวภาพที่ผมเห็นตอนนี้ในเคสของหูเว่ยข่าวมันตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยเขาสนใจเพราะว่าเขากำลังเอาอะไรฮะข่าวบางอย่างเนี่ยมาใส่ที่ในไทยแล้วถามว่าจะทำ Big Data Analytics เลยนะฮะขณะที่เจ้าอื่นไม่มีนะเจ้าอื่นเนี่ยยังอยู่ต่างประเทศทั้ง9นะฮะแต่เจ้าเนี้ยนะพยายามจะเอาบางตัวเข้ามาไทยนะโปรดักต์บางตัวเนี่ยฮะเราสามารถจะเนี่ยใน database เงี้ยนะมันจะมี RDS สมมุตินะฮะเกิดจากก็ได้แล้วฮะ RDS สำหรับ SQL Server เงี้ยนะเปิดมาปังเราก็เห็นเลยว่าอ๋อเฮ้ยมันมีอะไรนะมี pricing calculator อีกอันนึงขอโทษนะแต่ในพูดเรื่อง price calculator ความเสี่ยงของคลาวด์อีกอันหนึ่งนะ price cost control บางที control ไม่ได้ทำให้ลังมัดเราและแล้วต้องมี financial engineer ดีๆผมเจอมาโปรเจกต์หนึ่งผมเล่าให้ฟังแต่ไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อนะตอนคำนวณเนี่ยนะมันคำนวณอย่างพอใช้งานจริง building กระชุนคือเราไปเจอในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่าเขา query data เยอะๆเนี่ยแบนด์วิดต์มันจะเยอะขึ้นงั้นจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีใครศึกษาพวกนี้ให้ดีนะฮะคือเราแค่ดูเผินๆก็มันเหมือนกันนะฮะเหมือนโฆษณาบอกว่าแค่นี้เองแต่มันมี hidden cost ในแต่ละ service เยอะแยะไปหมดงั้นจริงๆอันนึงที่สำคัญคือนอกจากความเสี่ยงที่บอกว่าอะไรนะจะ implement ยังไง vendor locking มั้ยอะไร pricing งั้นจริงๆการทำ cloud เนี่ยการ select vendor นี่เป็นเรื่องที่ critical มากนะแล้วก็ price calculator เป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะแล้วบางทีเนี่ยผมไม่รู้นะนั่นคือความเสี่ยงในเรื่องของอะไร finance แต่สุดท้ายคนอื่นไม่ได้มองถึงตรงนั้นเลยพอมาใช้จริงๆโอ้โหไม่ไหวขอโทษนะไปที่กลับมาที่นี่เห็นไหมอย่างหูเว่ยคลาวด์เนี่ยฮะเดี๋ยวเรียกมี region ที่อยู่แบงคอก และพวกนี้จริงๆทุกยี่ห้อเลยนะเขาจะคำนวณราคาได้แต่ราคาที่เห็นตรงนี้นะมันแค่ estimated price ถ้าอยากจะรู้ราคาจริงๆเท่าไหร่คุณก็ต้องรู้ว่า traffic คุณมากน้อยแค่ไหนหรือเจ้านี้คิดตามแบรนด์หรือไม่คิดอะไรไหมหรืออีกอันหนึ่งต้องเข้าใจครับแต่ละเจ้าเลยว่าเฮ้ยมันสกิลได้จริงไหมเฮ้ยมันมีเซิร์ฟเวอร์พอไหมเพราะมันจริงๆเนี่ยวันนี้ผมว่ามันมีอะไรที่ต้องมองนะครับหลายหลายอย่างที่ต้องมานั่งวิเคราะห์นะทุกเจ้าแล้วอย่างที่บอกเขาเล่นคลาวด์หมดแล้วทุกคราวเจ้าก็จะคุยว่าจะมีคลาวด์อะไรพวกนี้แต่ต้องมีคนไปศึกษาจริงจังว่าใช่ไหมมันเหมาะกับเราไหมเวิร์กไหมโอเคนะฮะเพราะนี่คือสิ่งที่เราเห็นคราวนี้กลับมาในเชิงของ security นะถามว่าจริงๆมันมีสแตนดาร์ดอะไรไหมคือถ้าเรามองเนี่ยนะโอเคอย่างที่ที่ดร.ภูมิพูดนะมันก็จะมี Cloud Security Alliance ที่จะกำหนดเฟรมเวิร์คบางอย่างนะมันมี ISO Standard นะฮะ17788เนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวเลข 27017อะไรเงี้ยนะก็เป็นบางส่วนที่กำหนดสแตนดาร์ดแต่จริงๆหลักการของการอะไรดู Security บน Cloud มันก็เหมือนกับหลักการของ IT Security โดยทั่วไปสิ่งที่ดูคืออะไรฮะดูอินทิกริตี้ถูกไหมดูว่าข้อมูลเนี่ยนะฮะมันถูกต้องไหมแม่นยำไหมมันคาดเคลื่อนไหมนั่นคือประเด็นหนึ่งที่ดูอย่างเงี้ยอันที่สองดูเฮ้ยคอนฟิเดนซ์ไหมเก็บข้อมูลได้ดีไหมสกิลิตี้เป็นยังไงอันที่สามคืออะไรความพร้อมของมันนะความต่อเนื่องของมันเนี่ยให้ระบบมันจะล่มไหมอะไรไหมพวกนี้ต้องดูยังไงก็คล้ายๆกันนะฮะงั้นวิธีคิดเนี่ยจะคล้ายๆกันก็เอ๊ะเราดูว่ามันมีช่องโหว่อะไรถูกไหมวิธีคิดเราดูช่องโหว่อะไรและเราก็บอกว่าเนี่ยเราสามารถจะมีการคอนโทรลและบล็อกช่องนั้นได้อย่างไรจากการแอคจะคล้ายๆนะแต่สิ่งที่ยากกว่าของวันนี้คืออะไรเราไม่ได้ควบคุมเองทั้งหมดก็คือข้อทีนะบางทีบางอย่างเราแทบจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำอย่างที่บอกถ้าเป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสเนี่ยเขาเป็นตัวแทนครับงั้นจริงๆก็จะคล้ายๆกันนะถามว่ามันมีความช่องโหว่เกิดจากอะไรฮาร์ดแวร์ก็เกิดขึ้นนะถูกไหมฮาร์ดแวร์จะเกิดอะไรเกิดมีคนขโมยเกิดมามอดิฟายสมมตินะครับ VM หายไปขอโทษนะชีวิตทำไม่เลยนะบางทีมันดึงไปทั้งก้อนนี่ได้เพราะตอนนี้มันอยู่กับเราถ้าเกิดระบบไม่ดีมันเข้ามาหรือมามอดิฟายนะครับมีใครมามอดิฟาย VM เราหน่อยก็เสร็จเลยถูกไหมหรือซอฟต์แวร์เนี้ยจุดที่น่ากลัวสุดคืออะไรฮะเฮ้ยเขามานั่งแก้ไขคอนฟลิกต์อะไรมาอินเตอร์เซ็กมาบางเคสนะฮะถ้าเกิดระบบที่แย่นะมีแค่ username password เข้าได้เลยอินเตอร์เซ็กได้เลยทั้งบางยี่ห้อนะถ้าไปอีกภาพนึงถ้าเกิดผมรู้ username password ของไอ้ฟังจบเลยแต่เน็ตระบบที่ดียังไงก็ต้องมีอะไรฮะต้องมี secure มากกว่านี้อยู่แล้วงั้นหรือ data หรือ big data มันมีแม้กระทั่งนะต้องพูดยังไง cloud provider ทุกเจ้านะฮะเวลาสั่งลบ data มันไม่ลบออกมาทันทีนะงั้นสิ่งที่ทำคืออะไรมันจะลบตอนไหนก็ตอนที่มันจะมีอะไรคนจะเข้ามาใหม่งั้นจิ๊กจิ๊กสังเกตเลยลองไปเทสดูก็ได้คุณสั่งลบนะฮะแม้กระทั่ง CAM เจ้าไหนเจ้าหนึ่งคุณลองบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มใช้นะคุณบอกให้ตอนนี้ไม่จ่ายเงินนะอีกหนึ่งเดือนเนี่ยนะคุณก็จ่ายนะฮะคุณยังมีคอปเปอร์ดาต้ากลับมาได้ไฟแล้วที่ผมสุดเลยหรือคุณอัพสตอร์เลทที่ในบนคลาวด์นะฮะแล้วคุณสั่งลบออกแล้วอารมณ์จริงๆคุณอีกหนึ่งเดือนแล้วคุณเลยบอกเอ้ยขอดึงกลับมามันดึงได้ก็ไม่ได้ลบทันทีงั้นวิธีที่ดีที่สุดคืออะไรคุณต้องมองถ้ามันเป็นเซนซิทีฟดาต้าอะไรขึ้นบนคลาวด์เลยก็เหนื่อยแล้วคุณต้องอินคริปต์มันนะเพราะอะไรเขาไม่ได้ลบทางนี้เนี่ยนั่นเนี่ยพวกนี้ผมว่าเป็นประเด็นทั้งหมดแหละที่เราเลยต้องมาควบคุมให้ดีแต่ผมไม่ลงรายละเอียดนะคอนโทรลไงแต่ผมบอกเลยสิ่งที่เราจะต้องมองเรื่องคลาวด์เนี่ยนะสิ่งที่มันแตกต่างกับอะไรฮะ traditional security นะฮะบางอย่างก็คือเฮ้ยเราอาจจะต้องมาดูว่าใครเป็นคนรับผิดชอบนะใครต้องมาดูเรื่องพวกนี้นะการคอนโทรลมันต่างกันเลยถูกไหมเพราะวันนี้เรากำลังมองเลยฮะเรามองไอ้สามสี่แพลตฟอร์มนี้ที่ผมบอกคุณถูกไหมฮะภาพที่เห็นที่มันมีแฟกเตอร์ที่ต่างกันมันมีความเสี่ยงที่ต่างกันแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบในแต่ละส่วน IaaS ใครจะดู PaaS ใครจะดู Web Software as a Service ใครจะดูหน้าที่ใครเนี่ยมันจะมีต่างกันแหละอย่างนี้ยกตัวอย่างนะเวลาเรานึกถึงคลาวด์เนี่ยฮะแน่นอนเราจะเห็นภาพเลยฮะเรานึกถึงคลาวด์คอน sumer เราเป็นผู้ใช้บริการบางทีเรามองถึงแล้วผู้ให้บริการคือ Cloud Provider มันจะมีแฟกเตอร์อีกอันนึงขึ้นมาด้วยซ้ำไป Cloud Carrier ถูกไหม Cloud Carrier คืออินเทอร์เน็ตเซอร์วิสต่างๆนี่คือ Cloud Carrier บางเคสนะฮะเอาบางคลาวด์ส่วนใหญ่ก็จะมีออดิเตอร์ของเขามีปาร์ตี้ที่ไปทำออดิตของเขาอยู่แล้วบางทีถามว่าผมจะดูจากอะไรนะออดิตรีพอร์ตเขาได้ไหมมันก็ได้นะมันช่วยได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะแต่มันไม่ได้ตอบทั้งหมดไม่ว่าฮะแล้วขึ้นไปอยู่นั้นนะฮะ บางเซอร์วิสที่เราใช้อ่ะบทบาทที่เขาเป็นเนี่ยเขาเป็นโปรเตอร์นะคือเขาเอาสารเอาอะไรของเซอร์วิสผู้ไวเดอร์เจ้าอื่นมาอะไรมาเป็นตัวกลางแล้วก็คลิกสอบไปขอโทษนะเป็นโปรเตอร์ยิ่งตรวจสอบยากเข้าไปใหญ่เพราะเขาไม่ได้เป็นโอนเนอร์ของเซอร์วิสโดยตรงผู้ไวเดอร์เนี่ยโอเคแต่คนนี้คือผู้ใหญ่ว่าเขาผู้ไวคลาวให้กับคอนซูมนะแต่คนนี้ถามว่าทำอะไรนะเขาอาจจะติ๊กซอหลายๆเจ้ามาแล้วก็มีหลายยี่ห้อทำอย่างนี้ก็คืออาจจะไปเอาของ Amazon มาบวกกับ Google บวกกับของเขาเองเสร็จปั๊บเขาทำตัวเป็นโปรเกอร์โปรเกอร์ขายให้ใครขายให้คอนซูเมอร์คราวนี้ถามมาเอาแล้วเราจะออดิตเขาไงตัวนี้เครียดถือไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเป็นผู้ไวเดอร์อย่างเดียวดังนั้นเราอาจจะขอคุยได้กับผู้ไวเดอร์แล้วก็อาจจะขอดูออดิตรีพอร์ตจากผู้ไวเดอร์ได้แล้วเขาก็จะมีอะไรแต่คนเนี้ยเขาเล่นเอาของผู้ไวเดอร์บางทีไม่ใช่แค่เจ้าเดียวนะอาจจะหลายเจ้าเขามายำอีกแล้วไอ้ตอนที่เขายำงานคอนฟิกเขาทำอะไรเขาไม่รู้แล้วเขาก็มาขายเรานำมาให้บริการเนี่ยมันโลมันจะต่างกันแล้วเราต้องอินพิเมนต์คอนโทรลให้ชัดเจนว่าเราจะทำยังไงนะถ้าเราดูทีละเลเยอร์นะครับอินฟาเนี่ยอย่างที่บอกอินฟาเราก็มองตรงนี้นะเฮ้ยว่าเขามีอะไรนะฮะถ้าเป็นในส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มมันก็จะขึ้นมาจนถึงมิดเดิลแวร์อีกเลเยอร์นะแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะหมดฝั่งคือบางทีมันต้องมานั่งไล่ดูทีละตัวเลยยกตัวอย่างเช่น API ก็ secureเรียกอย่างไรได้ใครเรียกอย่างไรผมบอกตรงๆนะลายใหญ่ๆหลายเจ้าไม่ค่อยห่วงแต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่แต่ยิ่งลายเล็กๆยิ่งน่ากลัวตรงๆยิ่งลายเล็กๆยิ่งน่ากลัวผมเคยเจอไหมครับลายเล็กๆบางเจ้านะดูดีๆนะอีเลอร์คำเนี่ยไอเอสนะก็ว่าถามว่าเพราะอะไรฮะมันเอาออฟฟิศเลยอะแล้วเขาถามว่าเขาทำอะไรให้เขาก็ชดเชยให้อะไอตัวเงินแต่สุดท้ายแล้วอยู่ลานไงต่อก็ไม่สนใจแล้วถูกไหมก็จบแล้วเขาแข่งเลิกกันแล้วแต่จริงๆเนี่ยผมอยากให้เห็น5วันเนี่ยแต่ละส่วนมันแมเนจต่างกันอย่างที่คุยกันนะฮะอินฟาใครดูนะแพลตฟอร์มใครดูแล้วก็อะไรฮะซอฟต์แวร์ใครดูนะเนี่ยแล้วผมบอกเนี่ยเนี่ยภาพที่เราเห็นนะเนี่ยยิ่งนะในแง่ของ security นะถ้านะครับถ้ามันเป็นอินฟาตัวเราเองก็ต้องดูเยอะแต่ถ้าเป็นอะไรฮะsoftware as a service responsible จะอยู่ที่ provider เป็นหลักงั้นเราต้องเห็นภาพ SLA ให้ดีว่าเป็นยังไงเฮ้ยเขาให้คุณรู้ data อะไรไหมนี่เอาออกแม้ทั้ง software as a service นะคำถามนึงผมไม่กล้าถามเลยกับตังค้าผมจะเอาไอ้อะไร VM ออกมาทั้งข้อเลย image ทั้งข้อออกมาให้เลยเคยเจอไหมเจ้าเมืองไทยบางเจ้าไม่มีอ่ะจบพอถึงประเด็นนะผมมันเอาออกมาไม่ได้แล้วถ้าเกิดผมจะเอาผมจะไมเกรดยังไงถูกไหมถ้าจริงพวกนี้ต้องถามยังไงต้องไล่ประเด็นที่มันถามมันจะมีชุดของคำถามที่อาจจะต้องมานั่งดูเลยว่าจะถามอะไรต่อเพราะบางทีจะขอโทษนะพี่ไปคิดว่าเฮ้ยนี่มันใช่ข่าวเปล่าอย่างนี้คือมันไม่ให้รู้ว่าหรือบางทีเนี่ยก็อย่างที่ถามว่าไอ้ซอฟต์แวร์แอสเซอร์เซอร์วิสที่ให้เขาส่งดาต้าให้เราอย่างไรแบ็กอัพให้เราเขาแบ็กอัพให้เราไหมก็ต้องดู SLA เขาเขียนหรือเขาจะให้เราทานเฟอร์ดาต้าออกมาได้ยังไงเรื่องนี้จำเป็นมากเลยถ้าเราไม่ดูว่าทานเฟอร์ดาต้าออกมาได้ยังไงนี่เครียดเลยครับเพราะสุดท้ายเนี่ยดาต้าขอโทษนะซอฟต์แวร์นี่ยิ่งล็อกอินถ้าดาต้าทานเฟอร์ไม่ได้หรือในฟอร์แมตแปลกๆเนี่ยเครียดเพราะสุดท้ายคุณโดนล็อกอินแต่ก่อนเนี่ยมีคาร์บูไวเดอร์อยู่เจ้าหนึ่งนะสมัยก่อนเขาใช้อิมเมจเขาเองจริงๆก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อิมเมจเขาอยู่แต่เดี๋ยวนี้ยังดีหน่อยถ้าอยากจะทานเฟอร์ออกเนี่ยส่ง image เป็นฟอร์แมตอื่นที่มันสแตนดาร์ดได้แต่ก่อนนี่โอ้โหเครียดนะพอถึงประเด็นนะพวกนี้ต้องดูให้ดีเพราะเนี่ย security มัน manage โดยคนละองค์กรและยิ่งอย่างที่บอกฮะถ้ามีคลาวด์โบรกเกอร์นะฮะหรือมีใครเล่นมันยิ่งคอมพลีเคทเข้าไปใหญ่งั้นภาพพวกนี้เราต้องดูและอีกอันนึงฮะสิ่งที่สำคัญในเรื่อง security คุณจะต้องรู้ accessory ว่าใครรับผิดชอบอะไรในเชิงของคลาวด์นะอย่างเช่นนะครับเนี่ยนะprovider ทำอะไร provider ทำอะไรจะต้องมีสไลด์อย่างเงี้ยแชร์กันอยู่ละถูกไหมฮะ provider จะทำอะไรนะ consumer นะเราเป็นผู้ใช้บริการเนี่ยต้องทำอะไรนะแล้ว provider เนี่ยนะฮะอะไรที่ provider อนุญาตให้เราทำได้บ้างนะอย่างเช่นเช็ค backup ได้ไหม config อะไรได้แค่ไหนนะ SLA เนี่ยฮะเขาการันตีแค่ขอโทษนะผมพูดตรงๆเนี่ยถ้าเราไปอ่าน SLA ของคลาวด์โปรไวเดอร์แทบทุกเจ้านะ สิ่งที่เขาจะการันตีก็คือทาวทามหรืออะไรก็แล้วแต่นะทาราต้าไม่หายแต่เขาไม่ได้การันตีในแง่ที่ว่าเฮ้ยถ้าพิเศษกูเสียหายเนี่ยจะยังไงก็เหมือนอะไรผมบอกว่าวันนี้เน็ตใช้ไม่ได้ก็โอเคไม่ต้องกระทำเน็ตส่วนใหญ่เขาไม่ได้รับผิดชอบไกลไปกว่านั้นหรอกยกเว้นว่าคุณจะไปต่อรองเขาได้บางเรื่องกันนั้นนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญเลยถามผมให้เรื่องต้องดูให้ดีครับว่าเขามีเรื่องด็อกคิวเมนต์เรื่องของอะไรฮะเทคโนโลยีอะไรจะอยู่แค่ไหนแล้วเราสามารถศึกษาได้ยังไงแล้วผมบอกเลยปัญหาที่ผมเจอมากที่สุดเลยนะยิ่งจับเทคโนโลยีใหม่ๆเท่าไหร่ยิ่งยากเพราะมันมักจะไม่มีเราคิดในเนื้ออ่ะแล้วก็อะไรฮะคอมมิชชั่นมันน้อยมีปัญหาเครียดเบอร์รี่ไปถามครับถามไม่ได้ซ้ายก็ไม่รู้คำว่าถามนี่คือหมายถึงว่าส่งเข้าไปถามได้เลยนะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ใช้คลาวด์เนี่ยสิ่งนึงที่ผมว่าสำคัญเลยนะมันจะต้องมีเนเจอร์อันหนึ่งครับต้องเป็นเหมือนกันอะไรครับR&D อยู่นิดนึงนะต้องค้นข้อมูลจริงๆนะแล้วผมว่าคนที่ใช้คลาวด์เนี่ยจะต้องเหมาะในเชิงของอะไรเป็นคนชอบ implement ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเพราะเทคโนโลยีคลาวด์มันติดเร็วมากนะมันไม่นิ่งยกเว้นคุณจะใช้อีฟ้าธรรมดาไงที่ผมไม่ปลุกนะแต่ผมไม่เชื่อว่าคนจะใช้อีฟ้าเลยคนเนี่ยจะวิ่งไปหาแพลตฟอร์มนะไปหาซอฟต์แวร์ as a service เยอะนี่ฮะนั้นสิ่งนึงที่เราจะเห็นเนี่ย provider ส่วนใหญ่เขาทำอะไรเนี่ยเขาก็จะโพไว้เนี่ยพวก security patching ไอ้อย่างเรื่อง patch อย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเกิดผมใช้ database data service ผมไม่ค่อยห่วงเรื่อง patch ช่วงไหนที่มันทำให้ผมprovider ไม่ทำให้ไม่ว่าที่พอไหนก็ตามหรือใช้ Google Cloud ใช้ Amazon มีใช้อะไรเนี่ยเขามีให้ผมเขาทำให้ผมเสร็จสรรพงั้นตรงนั้นผมไม่ห่วงแต่สิ่งที่ต้องห่วงคืออะไรนั่นเป็นการเป็นเรื่อง conflict อย่างอื่นนะเนี่ยโดยมากที่เราเจอเนี่ย authentication มันจะกลายเป็นเรื่องนี้มากกว่าคือมุมมันจะคนละอย่างกันถูกไหมบางอย่างเนี่ยนะเขาทำให้เสร็จแล้วแต่เราเนี่ยจะต้องไปดูว่า manage user ยังไง credential เป็นยังไงเก็บยังไงคีย์เป็นยังไงนะฮะไอ้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเอาไว้ง่ายเลยนะสมมตินะฮะเราเปิดเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาสักตัวนะฮะในเชิงของ cloud นะครับผมเป็นอะไรนะผมเปิด Amazon ขึ้นมาคำถามไม่ง่ายนะบางทีในการจะ test ทีมเนี่ยคุณเปิดเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon ขึ้นปังแล้วเพิ่งเปิด EC2 เปิดเซิร์ฟเวอร์มาตัวมันจะมีคีย์บางตัวเนี่ยมันจะมีพวกคีย์แพร์ถูกไหมร้อนอินสแตนท์ขึ้นมาตัวหนึ่งเปิดตามเปิดอะไรขึ้นมาสักตัวนึงนะสีเล็กขึ้นมาผมขอโทษนะรีวิวลอนช์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นลอนช์เนี่ยมันจะมีคีย์แพร์คำถามมันไม่ง่ายคีย์แพร์นี่เก็บไว้ที่ไหนใครจะเก็บคีย์แพร์แล้วก๊อปปี้คีย์เพย์นะถูกไหมถ้าเราต้องยิงใครนะเราอยู่ตรงไหนสกิลแค่ไหนเพราะนี่คือแอดมินทั้งหมดถูกไหมถ้าคีย์แพร์นี่หายไปขอโทษเลยก็เข้าไม่ได้แล้วใครเก็บรูปของใครเนี่ยเราได้เขียนตรงนี้ไว้ดีไหมคือบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าพอทำคราวเลยอำนาจไอทีนี่มหาศาลเลยนะบางทีซึ่งดูทั้งหมดเขาคว้าคีย์แพ้ไปอยากจะทำขอโทษเลยแม้กระทั่งคนจะดูบิลลิ่งนะคนที่จะเป็นสิ่งที่เป็นคนทำเลยนะจะมาเปิดคลาวด์ขึ้นมาเจ้าแล้วมีซูเปอร์แอดมินอยู่คนแอดไซน์โลให้คนอื่นนะไม่คนมีเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากซึ่งในเบสแพคทิสของคลาวด์ส่วนใหญ่ก็จะไม่อนุญาตทำอย่างนั้นนะเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันจะกลับมาที่ว่าเราต้องมาดูเบสแพคทิสว่าเฮ้ยจะทำยังไงเห็นไหมฮะไอ้นี่คือภาพหนึ่งที่เราเห็นอีกเรื่องหนึ่งฮะที่อยากจะย้ำออกมาในเชิงของคราวคือในเรื่องของ low responsible นะฮะต่างๆเนี่ยต้องเคลียร์ให้ชัดเจนเลยเนี่ยอย่างเช่นอันที่สำคัญเลยนะผมบอกว่า cloud provider สิ่งที่เขาควรจะต้องมีเขาต้องมี clear document ในเชิงของ internal security control security feature ต่างๆนะเพื่อจะได้อะไรเราได้ตัดสินใจได้ถ้าขอข้อมูลพวกนี้เขาไม่มีให้มาผลนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอันที่สองเนี่ย user เองฮะก็จะต้องรู้ว่าใครจะรับผิดชอบอะไรใคร implement อะไรใคร control แล้วนะพวกนี้ฮะก็ต้องอะไรตามเลยฮะไอ้ compliance standard อย่าง cloud security alliance เนี่ยมันจะมี access point tool บางอย่างลองเข้าไปดูก็ได้นะผมไม่ลงรายละเอียดนะฮะเนี่ยอย่างเช่นนะ cloud provider เขาจะมี template ว่าเขาทำอะไรบ้างนะแล้วก็จะมีสไตล์อย่างนี้ให้เห็นนะว่าเนี่ยใครรับผิดชอบอะไรดูอะไรคือจริงผมว่าสแตนดาร์ดอันหนึ่งที่พอใช้ได้เลยนะและเข้าไปเล่นได้คือของ CSA Cloud Security Alliance เพราะชื่อมันก็บอกเลยนะและจริงๆเนี่ย ผมจะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีอยู่เวิร์กิ่งกรุ๊ปในไทยแลนด์ที่ก็แอคทีฟเรื่องนี้พอสมควรแล้วผมว่าตัวนี้คือสแตนดาร์ดทางเฟรมเวิร์กอันนึงที่น่าจับนะครับก็นี่มีคือส่วนหนึ่งคราวนี้เรื่องนี้สำคัญในเรื่องของ Data นะครับผมจะฝากไว้บางจุดนะครับสิ่งนึงที่สำคัญเลยครับก็คือว่าคุณถ้าคุณมอง Data เนี่ยนะ Storage ที่ชู้ที่จะต้องมองเลยครับว่า Data ที่จะอะไรฮะที่จะ Store เข้าไปเนี่ยมัน Sensitive แค่ไหนแล้วผมว่าเรื่องนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดคือผมไม่ได้หมายความว่าห้ามเอา Data ขึ้นคลาวด์ผมมองคลาวด์เหมือนกับอะไรฮะถ้าเรามีของอยู่ในบ้านนะไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาทุกอย่างเข้าใส่ตู้เซฟเราจริงบางอย่างไปวางไว้หน้าบ้านยังได้หรือลูกค้าไปวางไว้หน้าบ้านก็ได้ถูกมั้ยฮะไม่ฮะงั้นเราต้องเคลียร์ให้ชัดว่าอะไรมันเซนซิทีฟอะไรไม่เซนซิทีฟแต่ถ้าเกิดมันเซนซิทีฟเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันจะเอาขึ้นมั้ยต้องคิดดีแล้วคำถามถัดมาเนี่ยแล้ว data เนี่ยต้องแชร์หรือไม่แชร์นะคราวนี้ถ้าเกิดแชร์ปั๊บ access control เป็นยังไงเดี๋ยวที่บอกยังพูดง่ายๆนะอย่างพวก cloud storage โดย default ตั้งมาอันนึงมัน private อัตโนมัติอยู่แล้วคนอื่นยังมี access ใช้ไม่ได้เลยนะจริงๆกำหนดได้ไหมว่าเบอร์ IP ไหนจะเข้ายังไงทำได้หมดเลยแต่บางครั้งเนี่ยมันเกิดคำถามขึ้นมาโอเคเนื่องจากคุณอยากจะแชร์ data ให้อะไร BU นู้น BU นี้หรือมีให้พาร์ทเนอร์เงี้ยไอ้นั่นคุณเปิดขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็ต้องมานั่งดูแล้วคุณจะทำยังไงแอคให้เขาแอคเซสโดยนะไอ้นี่คือสิ่งที่สำคัญคราวนี้หลักใหญ่ๆอันนึงเลยนะคือผมมองว่าถ้าเป็นไปได้พยายามเอนคริปต์ตั้งแต่อะไรฮะคลายอันไซน์เพราะถ้าคุณเอนคริปต์ดาต้าไปเนี่ยนะต่อให้มันขึ้นไปอยู่บนเลยฮะโอไวเดอร์ยังไงเขาก็แกะไม่ออกคือจริงๆอ่ะมันมีครับมันมีบริการที่เซิร์ฟเวอร์ไซน์เอนคริปชั่นก็ได้ก็ทำได้เหมือนกันข้างนอกก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันแต่ความแตกกันคือตรงนี้คุณไม่ได้ส่งรอ data ไปถูกไหมคุณ data คุณยังคลิปก่อนเอาขึ้นแต่ถ้าอย่างนี้คุณยังส่งรอ data ไปเกิดทำอะไรไม่ดีผมไม่ต้องเกิด intercept ระหว่างทางก็อาจจะเป็นไปได้แล้วตอนนี้คนเองคลิปคืออะไรผมไปได้ผมคนเองคลิปได้และที่มันมีคีย์อีกนะฮะมีคลิปเนี่ยใครเก็บคีย์เกิดโทษนะคุณไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้หายไปกลายเป็นไอ้คีย์ในการมีคลิปถูกไหมก็โดนอยู่ดีนะเพราะนี่วิธีการ best practice อันหนึ่งเลยนะถ้าเป็นไปได้นะทำ client side encryption มากกว่าที่เป็น server side แต่ไม่ได้บอกไม่ให้ทำนะ server side encryption ก็โอเคแต่เพียงแต่ว่า control ต้องดีแล้วเวลามองดูเชิง control นะฮะมันก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นใครเป็นคน encrypt data encrypt decrypt เราจะเป็นคนทำหรือเนี่ยอย่างเมื่อกี้ server side นะฮะ server side เนี่ยก็คืออะไรเราส่งรอ data ไปอย่างใน S3 มันจะมีเซอร์วิสทำเป็นคลิปให้ได้เลยหลายเจ้าก็ทำทุกเจ้าทำหมดนะครับหรืออีกอันที่สำคัญเลยแล้วใครที่จะเป็นคน store secret ของตัว encryption ต่างๆอัลกอริทึมต่างๆนี่คือถูกไหมมันมีได้สองแบบนะมันมีบริการนะฮะบนคลาวด์ซึ่งนะเราโยน data ขึ้นไปแล้วเขาทำ server side encryption แต่ secret key เก็บเหลือเราก็เป็นไปได้เองก็ยังดีกว่าหรืออีกอันนึงที่ต้องดูแล้วใครเป็นคน manage คนที่จะ access ทีมเหมือนที่ผมไม่แกะผมถามลองถามว่าเปิดเซิร์ฟเวอร์มาปั๊บมันจะมี PEM นะมันมีอะไรฮะคีย์แพร์ที่ใครจะเก็บใครเก็บแล้วคนนี้ใครจะมีสิทธิ์ access เราให้สิทธิ์ใครขอโทษนะเอาง่ายๆให้ไม่ดีปั๊บไอ้นั่นออกจากบริษัทไปหาที่แล้วคีย์แพร์ไม่เจอเหมือนกูใจหายแล้วเพราะอะไรกูใจอยู่ไหนลูกผมเคยเจอแม้กระทั่งกับโรงแรมต่อไปนี่มันจริงนะกับบริษัทเล็กๆบริษัทนึงนะเขาไปใช้คลาวด์ที่เป็นเมลของยี่ห้อนะฮะเสร็จแล้วเขาทำอะไรรู้ไหมไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่นะแต่บิลลิ่งนะ subscription ที่จ่ายรายปีอ่ะมันจะไปออกที่อีเมลคนหนึ่งถึงท่านฮะคือไม่ได้ออกคอมมอนอีเมลพอบิลลิ่งมันมาไอ้นั่นไม่อยู่แล้วอ่ะเขาไม่ได้ทำแบ็กเอาไปแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะเมลถูกตัดเขาก็เป็นตอนเปิดเซอร์วิสอะตอนเปิดเซอร์วิสเนี่ยมันไม่ได้มีโพลิซีบริษัทไม่ได้ทำโพลิซีอะไรเลยกลายเป็นใครมาเปิดเซอร์วิสก็ได้พอเปิดเสร็จปั๊บไอ้ไหนก็ไปเปิดแท็กคงก็เลยว่าผู้จัดการเขาคงสั่งให้เลยนะไอ้ผายเนี่ยผู้คนเนี่ยไปเปิดนะไอ้ผายผู้คนก็เปิดเสร็จปั๊บก็ไปเรื่อยๆนะจ่ายรายปีทุกปีก็จ่ายได้พอมาปีนึงเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่าไม่ได้จ่ายรู้ตอนไหนเลยรู้ตอนนี้มันตัดเลยแล้วทำไมตอนนี้มันอยู่แล้วอีเมลก็ไม่อยู่แล้วไงเพราะมันก็ดีกลับแล้วเนี่ย ฟังดูแบบซิมเปิลมากเลยนะแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นคือแฮกเพราะอะไรไม่ได้แมเนจเรื่องพวกนี้ดีเดี๋ยวว่าให้ใครจะเก็บคีย์ใครจะเก็บอีเมลตัวแต่แม้กระทั่งนะบิลลิ่งมานานเนี่ยตัวผมเองผมใช้คลาวด์อยู่นะฮะบางทีทีมมาเนี่ยบิลลิ่งเราคีย์หนึ่งอะเราก็ไม่รู้ว่าใช้มากใช้น้อยใช่ไหมแล้วรู้ตอนนี้ไหมนะไปตรวจบัญชีมันแพงก็เลยค่อยไปถามดูไงแล้วใครดูหลังเนี่ยเช็คไปดีใช่ไหมเนี่ยผมว่าไอ้นี่คือเรื่องสำคัญอย่างเนี้ยลองดูเลยฮะอย่าง AWS เนี่ยผมยกตัวอย่างที่สามนะเขาก็จะมีวิธีการเลยฮะในการที่จะเก็บอะไรพวกนี้กระจายว่าคือคุณจะใช้บริการแบบไหนในอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณจะใช้อะไรนะ encrypt นะที่เซิร์ฟเวอร์มันมีบริการเงี้ยมันทั้งทำ encrypt decrypt ให้เป็นคนเก็บคีย์และเป็นคน manage เลยฮะคนที่จะเข้าคีย์ได้หรือคุณอยากจะทำเองมีสิ่งเนี่ยคุณสามารถจะทำเนี่ย self manage อะไรฮะ secret key คือคุณ encrypt เองเก็บคีย์เองแล้ว manage เรื่อง access ของคีย์เองทำได้หมดแล้วแต่พี่เนาะเรื่องพวกนี้มันคือ best practice ที่เราทำโดยเฉพาะตอนนี้เรื่อง data เป็นเรื่องสำคัญคือ service อื่นยังโอเคนะแต่ถ้า data ไม่ secure ให้ดีเนี่ยผมว่าเนี่ย sensitive เพราะเผื่อเรากำลังเล่นกับ data ลูกค้าทุกเจ้าทำหมดนะแพลตฟอร์มเองก็มีปัญหาบางจุดนะฮะอย่างเช่นอันนึงที่พักกันเจอบ่อยๆนะแพลตฟอร์มเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะอะไรครับล็อกอินได้ใช้ SSH Secure Shell เปิดรีโมทแอนด์เดสก์ท็อปก็ได้บางยี่ห้อยิ่งง่ายกว่านั้นอีกหมดเลยนะฮะเปิดเว็บเบราว์เซอร์มาเข้ามาปั๊บรู้อะไรมีคริเดนเชียลหน่อยหนึ่งได้เลยหรือคือมันไม่ได้ยากอะเอาตรงๆยกตัวอย่างนะผมเนี่ยเข้าเซิร์ฟเวอร์สักตัวนึงผมมีคีย์แพร์ตัวตั้งคอมพิวเตอร์ผมล็อกอินได้เลยแล้วงั้นถ้าไม่ทำให้ดีนะไม่ทำอะไรฮะโปรเทคชั่นให้ดีไม่กำหนด IP ให้ดีนะฮะผมว่ามีปัญหาผมว่า best practice นะฮะสิ่งที่ควรจะทำเวลาทำพวกอะไรฮะรีโมทเข้าไปทำแบบพอเข้าไปใน post access เนี่ยสิ่งที่สำคัญต้องทำ strong authentication นะฮะเผลอๆนะต้องใช้ token นะใช้ control อะไรที่ทำ multi factor ก่อนนะฮะเพราะเนี่ยและอีกอันนึงห้ามทำเด็ดขาดเลยนะเครื่องนึงเนี่ยแชร์เข้าไปพูดนะให้ทีม developer เนี่ยเข้าไปแชร์เยอะแยะนะหรือมันก็จะหลักการคล้ายกันละเหมือนกับที่เราดูเซิร์ฟเวอร์แต่นี้แล้วก็ดูให้คุณให้ privilege แค่ไหนให้สิทธิ์แค่ไหนอย่างที่บอกเพราะตัวนั้นคลาวด์เนี่ยมันหนักไปอีกก็ว่าเกิดคุณให้ใครคนหนึ่งนะมี privilege จะเป็น super user นะเปิด service ดู service นี้ได้ไม่ปวดหัวเลยนะสำคัญอันหนึ่งที่บอกใช้เนี่ย open authentication คือพวก token นะฮะ rather than password ในการที่ access application ขอโทษนะผมยกตัวอย่างนะ CIMB ที่ห้อเลยนะที่เป็นบนคลาวด์เวลาเราเปลี่ยนเครื่องปั๊บมันต้องติดกับอะไรดีว่านี่เครื่องใหม่ไอ้ยังโอเคแต่ถ้ายังไม่ดีกลับมาแล้วหนาวงั้นเนี่ยต้องไปเช็คว่าเขามีอย่างนี้ถ้าไม่มีนี่หนาวถูกไหมเพราะไม่รู้เลยครับยูสเซอร์เปลี่ยนเครื่องนะใช้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเหมือนเดิมได้แต่ต้องดีกลับมานะหรือจะแอคเซสบางอันในท็อกเก้นมีอะไรได้ยิ่งเวิร์กนะเนี่ยลองดูเคสเองนะออฟโปรเขาก็มีเนี่ยก็เปิดนะโอเคนะออฟเทนขึ้นมานะเปิดมาปั๊บเขาจะมีกลุ่มปุ่มกดปังนะคอนเนคบัตเทิลเสร็จปั๊บมันก็จะเช็คนะส่งอะไรauthorize มาถึงจะ access ได้มันจะออกมาสักไหนครับนะอีกเรื่องนึงฮะเรื่องสุดท้ายก่อนนะก่อนจะจบนะฮะเรื่องของเรื่องที่ผมบอกฮะแชร์อินฟามันมีเรื่องที่สำคัญตอนที่ delete file บนคลาวด์ปกตินะคลาวด์ provider นะเขาจะอะไรเขาจะคีบไว้ในstorageของเขาและ somewhere until it is overwritten แต่ที่บอกลองที่สู้ก็ได้ลองไปเล่นดูนะบางชาเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยอะไรนะฉันไม่ซื้อบริการต่อแล้วนะขอโทษนะอีกเดือนนึงก็ไม่ซื้อยังไงเดือนไม่กลับมาผมทำมาแล้วคือตอนนี้เนี่ยคือเขาจะไม่เอาดัตต้าเราไปหายไปทีเดียวมันจะหายตอนไหนแล้วส่วนใหญ่หลายเจ้าจะเขียนอย่างนั้นเลยนะหนึ่งเดือนเนี่ยแล้วแต่ต้องไปเช็คไหมหนึ่งเดือนเลยคุณค่อยอะไรฮะกลับมาใหม่ยังได้เลยถือว่าแสดงว่าเขาไม่ได้รู้ออกไปนะแล้วเขาบอกเขาจะรู้ตอนไหนนะฮะเนี่ยก็คือตอนที่อะไรฮะอาจจะมี new user เข้ามาเขาถึงจะลบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือต้องเขียนเป็น policy ไว้ในนั่นเลยว่า1เดือนถึงจะลบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะสิ่งสำคัญอันนึงที่ผมกลับมาเรื่องเดิมเล็กคอมเมนต์ใช้ data encryption กับทุกกรณีเท่าที่เป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะหรืออีกอันนึงที่สำคัญเลยทำ encryption นะฮะคุณควรจะมีอะไรฮะ commercial encryption นะฮะคือใช้ข้อมูลเขาจะอินคริปชั่นทูลในการที่อินคริปต์ data ของเราแล้วเราตีความทุกอย่างเป็นซึ่งสกิลไฟล์นะอันนี้จะช่วยได้สุดท้ายอีกอันนึงก็แม็กนะฮะคือ copy data ตอนนี้ขึ้นไปเราชวนนะก่อนที่จะอะไรฮะเข้า erase หรือไงนะส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญ่ผมจะ backup ตลอดนะผมเป็นผมตรงๆผมก็ไม่ไว้ใจไว้แล้วก็ encrypt data ที่สำคัญที่สุดนะครับสุดท้ายผมให้จริงก็คือผมมองว่าในเรื่องของsecurity legal นะฮะเรื่องต่างในคอมไพแอนซ์มันก็จะมีกติกาหลายอย่างอย่างที่บอกที่น่าสนใจไกด์ไลน์อันอื่น CSA Cloud Control Notice นะฮะแล้วก็จะมีสแตนดาร์ด ISO ต่างๆนะที่อาจจะมานั่งไล่เฟรมเวิร์คพวกนี้นะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดที่เหลือก็เป็นกฎหมายต่างๆที่ว่ากันไปนะโดยเฉพาะวันนี้ผมว่าสิ่งนึงที่สำคัญเลยนะคือพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยิ่งเอาไปขึ้นข่าวนี้ยิ่งกว่าเสียวครับมีคำถามอะไรไหมครับ มีผู้เข้าสัมมนาท่านใดมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรของเรานะคะดร.ธรชาติรุ่งนนท์นะคะเป็นอย่างสูงที่ได้มาบรรยายความรู้ให้เราในวันนี้นะคะและที่ท่านฝากไว้สำคัญมากนะคะในการใช้คลาวด์ที่สำคัญก็คือ policy ต้องชัดเจนนะคะลำดับถัดไปนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณเกรียงวงศ์หนองเตยรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์และประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินมอบของเพื่อนรุ่นแต่ท่านวิทยากรค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขอบคุณคุณเรียนนะคะช่วงเวลาถัดไปนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันนะคะซึ่งห้องรับประทานอาหารถ้าออกจากห้องสัมมนานะคะทุกท่านสามารถเดินตรงเข้าไปเลยได้นะคะแล้วก็